1. 2 uur. Umberto Tan. Straks, politieagenten zijn vaak als eerste bij heftige incidenten. Normaal gesproken vertellen ze dat niet in het openbaar, wat ze hebben meegemaakt. Daar komt verandering in met een nieuwe podcast. Agenten Melvin en Romy zijn straks hier en delen hun verhaal. En Israël en een aantal Arabische landen zijn uitgenodigd voor de NAVO-top in het NOS-journaal. Met Jan van der Putten. De Verenigde Staten hebben zowel Israël als een aantal Arabische landen uitgenodigd voor de NAVO-top van volgende maand. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen binnen de NAVO. Het gaat om Egypte, Jordanië, Qatar, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. Die NAVO-top is van 9 tot en met 11 juli in Washington. Het is de laatste top van secretaris-generaal Jens Stoltenberg, voordat Mark Rutte in oktober het stokje overneemt. De AIVD en de MIVD moeten meer oog hebben voor de veiligheid van journalisten als die worden ingezet als agent. Dat zegt de CTIVD, de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De laatste jaren zijn journalisten meerdere keren ingezet als bron door de diensten. En dat leidde eerder tot bezorgdheid, onder meer over de veiligheid van journalisten. De toezichthouder heeft daar nu naar gekeken. Ja, we hebben als CTVD dus onderzoek gedaan naar de inzet van journalisten als agent door de AIVD en de MIVD. Omdat er ook zorgen waren vanuit de beroepsgroep of dat niet in strijd zou zijn met de onafhankelijkheid van de journalisten en of de journalisten goed beschermd zouden zijn qua veiligheid en ook hun bronnen. We hebben gezien dat in de praktijk er heel veel oog is voor de veiligheid van de journalist door de AIVD en de MIVD. Maar dat er toch niet altijd dingen op papier goed worden uitgewerkt en vastgelegd om ook te checken of het inderdaad al die tijd goed gaat met de veiligheid. En het is verplicht, nietwaar, om dat op papier vast te leggen? Ja, zeker. De diensten zijn verplicht dit soort dingen vast te leggen, zodat ze kunnen voldoen aan hun zorgplicht ten aanzien van de journalist en de veiligheid van de journalist. Maar dat wil niet zeggen dat er echt dingen fout zijn gegaan, hè? Het kan allemaal best heel goed geregeld zijn. Het is alleen niet opgeschreven en dat had wel gemoet. Dat klopt. We hebben geen onrechtmatigheden aangetroffen op dat gebied tijdens ons onderzoek. Maar inderdaad, de wet zegt het moet wel worden vastgelegd. Christel Koesen was dat van de CTIVD tegen verslaggever Gerry Eikhoff. In tijden van oorlogsdreiging moeten Nederlandse defensiebedrijven uitsluitend werken voor de overheid. Minister Ollongren heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend. Zij wil dat de defensieproductie zo snel mogelijk kan worden opgeschaald als er oorlog dreigt. De Nederlandse vastgoedondernemer Roger Lips moet 4 jaar de cel in voor faillissementfraude. Zijn vrouw kreeg 1,5 jaar. Lips ging in 2013 failliet met 230 miljoen euro aan schulden. Lips en zijn vrouw weken toen uit naar Dubai. PostNL is blij met de uitkomst van de rechtszaak in België. Het bedrijf is niet schuldig aan misstanden bij pakketbezorgers die werken voor onderaannemers. PostNL hoeft dan ook geen 24 miljoen euro boete te betalen. De kans op een hartaanval is tijdelijk een stuk groter bij iemand die net een zware griep heeft gehad, blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. Vooral mensen die verder geen hartproblemen hebben, lopen een groter risico. In de eerste week na de griep ligt dat 16 keer hoger. Hartaanvallen na een griep worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat er verkalking in de bloedvaten is ontstaan. Als dat loslaat, kan de kransslagader bij het hart worden geblokkeerd. Hartpatiënten gebruiken vaak al antistollingsmedicijnen en daarom lopen zij minder risico op een hartaanval na griep. Utrechtse BOA's gaan vanaf volgende week handhaven op seksuele intimidatie op straat. Vanaf 1 juli is het verboden om mensen na te fluiten of roepen met seksueel getinte opmerkingen. Utrecht begint daarom een proef met speciaal getrainde BOA's die een procesverbaal kunnen opmaken als iemand op heterdaad wordt betrapt op intimidatie. Politievakbonden zeiden eerder dat ze twijfels hebben over de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet seksuele misdrijven die ook straatintimidatie strafbaar maakt. België sluit het politieonderzoek naar de bende van Nijvel. Na 40 jaar is van een doorbraak geen sprake. Het federale parket heeft dat gezegd op een bijeenkomst met nabestaanden. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 een reeks bloedige overvallen, inbraken en moorden. Berucht was de overval op de Delhaize supermarkt in Aalst. Daarbij werden 8 mensen doodgeschoten. In totaal kwamen 28 mensen om het leven. In het onderzoek naar de bende van Nijvel is nooit iemand veroordeeld. En het weer, zon en stapelwolken. Het is 19 tot 23 graden. Morgen veel zon en sluierwolken en later in het zuidoosten buien. En het wordt morgen 23 tot 25 graden. Ja, dan gaan we eens kijken naar de ANWB verkeersinformatie. Erik Evengroen, vrijdagmiddag, geen regen. Nee. Iedereen rijdt rustig door. Dat wel, maar het is toch al wel behoorlijk druk op de weg, moet ik zeggen. De meeste files zien we nu in de zuidelijke helft van het land. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel rijdt het langzaam over 8 kilometer... met een klein half uur vertraging. De A50 Oost richting Apeldoorn voor knooppunt Waterberg... 11 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht richting Nijmegen bij knooppunt Tiglia een ongeluk. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 4 kilometer file... met een half uur oponthoud. En het is druk op de N57. Ten slotte Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam 6 kilometer file met een half uur vertraging. En dit heeft te maken met bezoekers aan concert at sea. Ster. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de bond.nl. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleverbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleverbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleverbedrijven.nl. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Je doet niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de mol? Streaming editie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Streaming nu gratis op NPO Start. NPO Radio 1. AfroTros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, we moeten het natuurlijk vandaag hebben over dat desastreus verlopen presidentsdebat tussen Joe Biden en Donald Trump. De huidige president Biden keek soms verward om zich heen en liep regelmatig ook vast. Als u het niet gehoord heeft, het klonk zo. Everything we have to do is look. If we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. Ja, Michiel Vos komt erover praten. Jij kijkt met verbijstering, Peter. Kan bijna niet het echte geluid zijn. Ja, hij was verkouden, schor en zo vastlopend. Nou, het is verbijsterend, toch? Nou, en weet je wat het was? Het was ook niet één keer. Oké. Het was gewoon heel veel. En ik zag net ook bij CNN zeggen ze... Biden struggles while Trump is spewing falsehoods. Dus allebei waren zichzelf. Wauw. Ja. Het is gewoon moeilijk om naar te kijken. Het is gewoon bijna onmogelijk om het aan te zien. Ja, het wordt een spannende strijd in november. Goed, Gregory Sadok is straks hier. Hij volgt in zijn programma Sportlab Sadok. Verschillende sporters volgt hij daar... tijdens hun voorbereiding op de Olympische Spelen deze zomer. Yeah, let's go, let's go, let's go! 6 maanden lang volg ik 5 bijzondere sporters op weg naar de Spelen. Allee. Ik ben met trainingen, kwalificatiewedstrijden. En het waarmaken van die Olympische droom, dat is een keiharde strijd. Mooi, hè? Een van de mensen die hij volgt is Jeffrey Hoogland, bijvoorbeeld. Ja, ik heb veel afleveringen van hem gezien. Ja, en Gregory is daar een meester in. Ja, toch? Ja. Ja. Kijk je uit naar je collega's, jongens. Ik heb ook 2 politieagenten hier in de studio, Romy en Melvin. Ik werk Gregory nog bij de politie. Hij werkte bij de politie altijd, hè? Weet je dat? Gregory? Ja, Gregory is de dok. Werkt hij bij de politie? Ja, nog steeds. Volgens mij nog steeds, maar dat weet ik niet zeker. Ja, maar, ik denk het ook nog steeds. Ja, hij heeft in zijn vrije tijd heeft hij de sports gevolgd. Ja. Dus jullie collega die komt ook hier langs. Ook mooi. En we gaan het hebben over eenzame uitvaart. Een bijzonder onderwerp, want wat als je alleen bent en overlijdt? Als er niemand bij de uitvaart is, dan is altijd er nog schrijver Joris van Kasteren. Hij zet zich in om uitvaarten te begeleiden van mensen die niemand anders hebben. Hij vertelt hun verhaal in de podcast De Eenzame Uitvaart. En weet ook nog, het is de laatste uitvaart van deze maand. Dus is natuurlijk weer het non-fictieboek van de maand juni. Emma-Louise Diest maakt zometeen bekend wie de gelukkige winnaar is. En een eervolle melding. Ja, zeker. Ze liggen hier voor mij. Kan je daar iets over zeggen over de winnaar? Over de winnaar? Iets. Een hele bijzondere reis die we gaan maken. Dat kan ik wel zeggen. Ja. En we kijken naar, dat is wel bijzonder, de drie favoriete vogels van Arjan Dwarshuis. Althans de vogels die hij het mooist vindt. Meestal doet hij daar niet echt uitspraken over, maar hij laat ze alle drie. Het moet echt een moeilijke keuze zijn geweest voor hem. Dat geloof ik wel. Ja, er zit één bij en die vogelnaam begint met een Q. Straks allemaal dat. Nu eerst Tom Brown. NPO. Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Met Funking for Jamaica op NPO Radio 1. Een knaller uit de jaren 80. Dat doen we regelmatig hier op deze zender. Het is 30 minuten over 2. Waar anderen een stap terug doen, moeten politieagenten juist op de situatie af. En dat zorgt ervoor dat ze soms heftige incidenten meemaken. Normaal gesproken worden die verhalen niet zomaar aan derden verteld. Maar nu komt de politie zelf met een nieuwe podcast waarin agenten vertellen over de melding van hun leven. Zoveel bloed dat je eigenlijk denkt van die kan al niet meer leven, dat bestaat eigenlijk niet. Ik zag gewoon barkrukken door de lucht vliegen. Mijn maatje die stond naast mij en die werd echt vol op zijn gezicht geraakt en die ging neer. Ja. Welkom bij de podcastserie Echte Politieverhalen. Echte politieverhalen en hier zitten twee echte politieagenten, Melvin en Romy. Ik kan me voorstellen, Romy, dat het spannend is om te vertellen, of niet? Zeker. Is het wel iets wat je, als je dingen op je werk meemaakt, dat je het aan je familie vertelt, vrienden vertelt of uit voor jezelf? Of het algemeen? Nee, ik vertel het altijd wel. Ja? Natuurlijk wel in mindere mate. Je vertelt globaal. Maar ik vind het altijd fijn om met iemand over te hebben. En Melvin, jij? Ja, ik heb geleerd om het erover te hebben, zeg maar. Ik was altijd wel een binnenvetter en ik hield dat soort verhalen altijd bij mezelf. Ik heb ook geleerd dat het helpt om er wel over te praten. Vooral je emoties te laten gaan en het te delen. En wanneer heb je dat geleerd? Althans, wat was de aanleiding om het te moeten leren? Nou ja, je krijgt hem als een boemerang terug, maar dan op een veel later moment. En dan merk je gewoon dat je sommige situaties gewoon onvoldoende hebt verwerkt. De tijd hebt genomen, de emoties te laten gaan die daarbij passen. En als je dan die boemerang een keer terug krijgt en je moet even een stap terug doen, dan besef je wel even dat je het anders moet doen. Laten we met jouw verhaal beginnen, Melvin. Het begint met een stel vrienden. Ja. Die lachend het politiebureau binnenkomen, waar jij op dat moment nachtdienst hebt. Nou, tot zover klinkt er helemaal niks aan de hand. En dan vertellen zij, die vrienden, een vriend van ons heeft zijn vriendin vermoord. Ja. Wat dacht je toen? Nou ja, dat zei ik in de podcast ook. Je corrigeert ze even voor jongens. Je loopt hier een politiebureau binnen. Hè? Het is niet... Het is geen speeltuin. Je komt hier voor de grappen, zeg maar. En eigenlijk zie je ze zelf ook zoeken. Van ja, maar ja, hij heeft mij ook gebeld. Hij heeft mij geappt. En aan het begin met besef je wel van ja, maar wij denken ook echt wel dat het gebeurd is. En dan zie je ook de schrik in de ogen. En dan denk je van ja, maar dit kan nog wel eens een waar gebeurd verhaal zijn. En dan, hoe gaat het verder? Ja, dan zet je die knop om en dan ga je uitvragen. En dan ga je kijken van ja, maar... Hoe concreet heb je het dan? Wat kan het dan zijn? Ja, en dan ga je samen met hun op zoek naar om wie gaat het? Waar wonen ze? En dan ben je hard aan het werk om een goed beeld te krijgen van de situatie. Ja. En vanaf welk moment dacht je van, wacht even, maar dit is wel echt serieus. Dus je vraagt uit, dan heb je al een kleine trigger, maar toch misschien niet achterhoofd, misschien wantrouwen. Maar wanneer dacht je van, nee, dit is nou, echt. Omdat, ja, ze kijken elkaar ook aan. Zo van, ja, maar hij is er toe wel in staat. En dan denk je, oké, maar ja, als jullie dit als vrienden aangeven, zeg maar, ja, dan moeten we hem ook gewoon serieus nemen. Ja, dan gaat die knop om en dan sta je op aan. Ja. Ja. En ga je dan ook meteen op onderzoek uit? Ik bedoel, daadwerkelijk fysiek, nog los van het uitvragen? Nou ja, het fysiek komt eigenlijk pas iets later. Je gaat eerst de systemen raadplegen om te kijken of je wat puzzelstukjes bij elkaar kan halen. Of je, om beeld te vormen van, nou, wat is het incident? Waar moet het gebeurd kunnen zijn? En dan ga je inderdaad zo snel mogelijk over tot actie. Want op een gegeven moment merk je ook dat je op een gegeven moment niet verder komt met informatie. Hmm. Ja, en dan moet je op een gegeven moment gewoon naar het fysieke toe. En zeggen, nou, dan stap maar achterin, dan gaan we. Je gaat op zoek naar het huis. Ja. En jullie vinden het ook? Uiteindelijk wel, ja. En dan? Nou ja, uiteindelijk rij je eigenlijk door de wijken heen. Want ze hebben ongeveer het idee waar het moet zijn. Want ze zijn daar één keer geweest. Nou, vervolgens wijzen ze het aan van ja, dan moet het hier zijn in het appartementencomplex. En is het ja, of links of rechts. Ja, het is ongeveer op de vierde verdieping. Want het was bij die vriendin waar het over ging? Ja. Ja. Oké, en dan? Je gaat naar boven? Nou ja, vervolgens ga je naar boven. En dan ga je met vier collega's ga je naar boven. Je gaat de deur rammen. Ja, en op een gegeven moment hoor je dan op de achtergrond het kindje huilen, zeg maar. Waarover uiteindelijk ook gesproken was. Maar dat had ik eigenlijk al naar achter gebracht. Want ja, alle horrorfilms, alle spannende verhalen die je ooit gezien en gelezen hebt, die haal je voor je, ook een stukje zelfbescherming. Omdat je gewoon bij God niet weet wat je gaat aantreffen. Moet je de deur dan openbreken? Wat zeg je? Moet je de deur openbreken? Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja, ja. Dus je hoort een kindje huilen, je bent buiten, ja. Je gaat met collega's, ga je daar naar boven. Je breekt de deur open. Ja. En wat tref je aan? Nou, uiteindelijk gaan de eerste collega's de allereerste scan doen. Dus zij lopen naar boven of de woning in en ze gaan eigenlijk alle ruimtes af om te kijken, één, of je het kindje aantreft en eventueel de moeder. Maar eigenlijk is het ook veilig. Nou, als je dat dan gedaan hebt, lopen zij eigenlijk uiteindelijk met het kindje de woning uit en kijken ons aan en geven aan van ja, ze ligt in de woning. Alleen je weet nog niet hoe het aangetroffen is, want de details mis je dan nog. Dus dan is het, ja, je kijkt elkaar aan. En ik zeg tegen mijn collega ook van, omdat jullie, dit is wel heel spannend. Hij zegt, dat heb ik ook, maar we gaan. Ja, en dat triggert je samen om die drempel over te gaan en dan de woonkamer in te lopen. Ja, dan tref je een lichaam achter de bank aan. Dat ligt zo stil, dat je dan denkt van ja, dit is niet goed. Zijn er dan ook dadersporen al? Nou, dat is niet de allereerste blik wat je pakt. Je kijkt inderdaad dat je niet te veel sporen uitwist. Want je weet dat er in principe in alle rust kan werken. Dus je gaat naar het lichaam toe. Je checkt of je daar nog iets kan betekenen. En dan merk je gewoon dat het gewoon levenloos is. En dan, nou ja, dan ga je terug en kijk je om je heen of je nog steeds dingen ziet. Van ja, treffen we sporen aan, strekken we voorwerpen aan. Zien we al iets van een toedracht. Maar ja, de ruimte is donker. Dus ja, dat maakt het gewoon allemaal spannend. Hmm. Romy, jouw verhaal. Ja. Jij was centralist van de meldkamer in Amsterdam. Een meisje belt je in paniek op. Je ziet aan de locatie dat ze midden op het water is. Hoe zie je dat eigenlijk? Ja, je hebt een systeem op je computer. Dat als je de politie belt, dat eigenlijk je locatie meekomt via de masten. En ja, die was midden op het water, wat natuurlijk vreemd is. Helemaal op een zondagnacht. Wat zei ze toen ze je belde? Ja, niet veel. Ze was eigenlijk heel erg aan het huilen. Ze was echt volledig in paniek. Dus ja, ze zei eigenlijk niet zoveel. Wat het natuurlijk lastig maakt. Want wat doe je op het water? En ja, wat is er aan de hand? Hoe laat was het ongeveer? Weet je dat nog? Was het overdag? Was het 's avonds? Nee, het was 's nachts. Het was echt 's nachts? Ja, het was 's nachts. Oké, dus je bent daar wel op van beducht dat mensen in het water kunnen zeggen vallen zijn dronken of iets dergelijks. Ja, nee, dit was zo open water dat het, ja. Maar op een gegeven moment zeg je ook wie jij bent. Je zegt je naam. Ja. Je zegt, klopt. Ik ben Romy. Doe je dat altijd? Nee, nooit. En waarom deed je dat nu wel? Omdat ik eigenlijk meer een persoonlijke connectie met haar wilde. Want we waren al eigenlijk 3 kwartier op dat moment aan de telefoon. 3 kwartier? Ja. En eigenlijk was de 3 kwartier, zei ze niet veel. Nou, kleine informatie heeft ze gegeven, maar ze was eigenlijk volledig in paniek. Ja. Maar 3 kwartier in het water, was het zomer of was het winter? Lente. Dus het was wel koud. Niet winter, maar het was wel koud, ja. Oké, dus je zegt je naam op een gegeven moment. Ja. Werkte dat? Kreeg je connectie met haar? Ja, zeker. Ja, daarna heeft zij ook haar naam gegeven. Heb ik haar naar een plek kunnen begeleiden waar ze veilig zat op dat moment op het dek. En toen daarna is ze eigenlijk heel veel gaan vertellen. En dat was echt wel heel fijn. En wat vertelde ze? Want ze was niet alleen. Nee, ze zat daar op het dek van een schip. Ze was daar een dagje mee gaan varen met een familievriend. En ze zou de volgende dag weer teruggebracht worden. En ja, toen eigenlijk tegen de avond aan wilde hij dingen van haar die zij niet wilde. Dus ze wilde weer terug. Dat gebeurde niet. En ze was eigenlijk naar het dek toe gelopen om te kijken of ze daar ergens veilig kon zitten. Hij was heel erg onder invloed. En was maar tegenaan schreeuw, was heel agressief, was dreigementen aan het uiten. En ja, zij kon nergens heen, want zij zat midden op water. Hoe, bedoel, terwijl ze met jou aan de telefoon zit, of als jou aan de lijn heeft, wat is de rol van die man op de achtergrond dan? Ja, hij was dronken, hij was aan het bedreigen, meer wat eigenlijk ook niet. En dat hoorde jij ook? Ja, zeker. En wat gebeurt er dan met jou? Je gaat van alles door je hoofd. Hij was ook aan het schreeuwen van ik gooi je overboord. Dus je was ook continu maar bezig van blijf aan de lijn. Wat er ook gebeurt, zorg niet dat je ophangt, want dan ben ik haar kwijt. En er gaat van alles door je hoofd. Weet je, je wilt haar helpen, meer niet. Maar het vergt dus heel veel moed van haar om überhaupt naar de centrale te bellen met die man in haar nek. Ja, zeker. Ja, dat is echt heel goed gedaan. Weet je, hoe lang heeft het geduurd voordat uiteindelijk je collega's erbij waren? 2,5 uur. Hoe komt dat? Het was zondagavond, nacht. Dus je hebt geen boot tot je beschikking. Want je moet een boot hebben natuurlijk. Ja, want die lag niet meer. Dus dan moet er een boot gaan regelen. Ja, je moet van alles gaan regelen. En je collega's zijn niet zomaar daar. Dus het heeft 2,5 uur geduurd voordat ze eindelijk daar op de boot waren en haar konden helpen. Heb je gedurende die hele tijd contact met haar gehouden? Ja. En het moment dat jij je collega's hoort aankomen, is dat het moment dat je de eerste echte opluchting hebt? Ja. Ja, toen ik eigenlijk hoorde dat zij met mijn collega in gesprek was, wist ik, oké, nu kan ik ophangen. Ja. Het was het diep in de nacht. Ja. Hoe kom je thuis na zo'n nacht? Ja, ik denk dat het besef er nog niet helemaal was op dat moment toen ik ook thuis. Ik denk dat die pas later die dag kwam. Mm. Ja. Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen dat die vrouw, je hebt haar min of meer gered uit een hele penibele situatie. Ja. Geeft dan ook een bepaald gevoel van trots? Zeker. Ik heb mijn werk gedaan en ik heb het goed gedaan. Want ze is niet overboord gegooid. Ze is veilig weer aan wal. Ze was weer daarna bij de familie. Mm-hmm. Dus ik heb mijn werk goed gedaan. Was dat ook mede de aanleiding dat je hebt besloten van oké, ik wil niet meer alleen centralist zijn. Ik wil gewoon echt politievrouw worden. Ja, zeker. Was dat de case? Ja, dit was wel een van de punten waarvan ik dacht oké, ik wil niet meer de telefoon alleen opnemen. Ik wil daar ook staan. Ik had ook op die boot willen staan. Om gewoon te helpen? Ja. Melvin, als je dit zo hoort, hè, kijk, uiteindelijk als je de opleiding doet, dan word je opgeleid naar papieren te controleren of noem maar op wat je niet allemaal niet leert. En sommige mensen zijn er beter in dan anderen. Maar dit kan je niet leren. Nee. Nee, ook op de academie niet. Daar komt een andere spanning vrij die je niet kunt nabootsen op een academie. Nee. Maakt dit het politievak, het is een ervaringsvak, waardoor je beter leert omgaan met dit soort type crisis. Ja. Word je beter naarmate je ouder wordt hierin? Ja, maar het heeft niks met leeftijd te maken, maar het heeft echt met incidenten te maken. En dat is, mijn stuk gaat ook over vroeg volwassen. Ik was zelf ook nog wel een stuk jonger en net van de opleiding af. Nou, dit soort incidenten laat je enorm snel groeien. Ja. Ja, en op welke manier ga je dan meer of anders om met de situatie als je meer crisis hebt meegemaakt? Hoe helpt je dat? Om een betere politieman te zijn? Nou ja, ik denk in een stresssituatie kun je vluchten of bevriezen. En dat maakt dat je bepaalde spanningen voelt die je al herkent. En daar al weet van, oké, ik voel nu dat ik spanning krijg. Dus ik ga nu, of ik spreek hem uit naar mijn collega die me kan helpen en zeggen, joh, hey, we zijn even hier, hè. Mm-hmm. Dus je gaat je eigen steeds meer leren kennen. En dat maakt dat je soms wat rustiger blijft en meer overzicht kan pakken om de crisis zeg maar beter te handhaven. Wat heeft dat incident met die vrouw jou geleerd, Romy? Want je belt met een vrouw die meer op het water zit, in paniek is, bedreigd wordt. Jij bent, ze is afhankelijk van jou. Wat heeft het je geleerd toen het eenmaal goed afliep? Ik denk eigenlijk ondanks dat... Het heeft natuurlijk 2,5 uur geduurd. En die 2,5 uur moest je er wel aan de lijn houden. Dus ik denk dat een connectie met iemand leggen... En het gesprek op gang houden... dat ik dat er wel ervan heb geleerd. Zeker. Heb je haar eigenlijk daarna nog gezien? Nee, helemaal niet meer. Nee. Ze is niet langs geweest of zo om te kijken. Nee. Waar is die Romy die mij zo aan de telefoon geholpen heeft? Nee. Weet je wel hoe het met haar gaat? Nou, ik weet dat ze achteraf is thuisgebracht door collega's. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik weet. Ja. Waarom willen jullie deze podcast maken? Ik bedoel, wat brengt het jullie, Melvin? Nou, het vooral wat ik wil laten zien is inderdaad de mens achter het uniform. We beleven heel veel spannende dingen, hele mooie dingen ook. Maar elke spanningsveld, elke actie heeft ook wel een stukje lading bij. En dat wordt vaak inderdaad, wat je al zei, wordt dat te weinig laten zien. Mm-hmm. En ik denk dat het de kracht van de podcast is om eigenlijk die mensen achter het uniform te laten zien. Dat dingen ons echt wel raken. En dat we dingen mee naar huis nemen of moeten verwerken. En eigenlijk met deze podcast hebben we dat, tenminste vanuit mij uit, willen laten zien dat het goed is om ook die kant van het politievak te laten zien. Is dat een beeld wat je veel tegenkomt, dat mensen je toch zien als een soort van stoïcijnse, afstandelijke, koude politieman? Ja. En dat stoort je wel natuurlijk. Het gekke is dat je daar probeert mee leren omgaan. Mm. Maar ik wil juist het anders laten zien. En juist die andere kant te laten zien. Ja. Romy, jij zat aan het begin van je carrière als politievrouw. Je hebt één streep. hij heeft een hele kroon op zijn... Ja, hij heeft heel goud. hij heeft een kroon en heeft van alles op zijn revers. Jij begint net. Is dit een beeld wat jij nu al herkent? Als je tegen mensen zegt, je gaat de politieopleiding doen? Ja, 100%. Weet je, de politie komt meerderdeels negatief natuurlijk in het nieuws. En ja, dat wordt eigenlijk ook een beetje meegegeven op de academie. Dat je daar wel mee moet leren omgaan. Maar ik wil ook laten zien dat het anders kan. Dat we niet alleen maar slechte dingen doen. Dat we er ook echt zijn voor een ander. En dat alles wat je in het nieuws ziet, ja, daar zit een kern van waarheid in. Maar we doen ook zoveel meer. Ja. En kijk, jullie vertellen je eigen verhaal. Maar ik zag jou ook net luisteren naar het verhaal van Romy en omgekeerd. Zo zijn er nog meer collega's die hun verhaal vertellen. Wat valt je daarin op, Romy? Als je die andere collega's hoort vertellen over die ene zaak in hun leven, zoals jij dat ook hebt, die hun leven toch heeft beïnvloed. Wat valt je daarin op? Ja, ik heb echt respect dat ze het durven vertellen. Het zijn natuurlijk geen makkelijke dingen. Mm. Als je kijkt naar de eerste aflevering, zie je iemand die helemaal geëmotioneerd. En het is al een tijd terug dat het is gebeurd. Dat het nu nog steeds zo erg raakt. Ja. Ja. Melvin? Ja, exact hetzelfde. Hetzelfde. Ja, absoluut. Romy en Melvin, twee politiemannen, althans een politieman en een politievrouw. De verhalen die van nog meer politiemedewerkers zijn vanaf nu te horen in de podcast Echte Politieverhalen, zo heet het. Nu te beluisteren op alle verschillende platformen. Dank jullie wel. En ook op YouTube trouwens. Dank. Yes, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Preciso desse teu amor. Ai, amor. Mas como preciso. Não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você, viver pra chorar. Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai judiar comigo. Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo. Preciso desse teu amor. Posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você, viver pra chorar. Fala, meu amor. posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai judiar comigo. Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo. E onde quer que você vá, seja onde for, me leva, diz amor que eu vou. Me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou. Mariana Aydar en Mestrinho. Hij is zanger en hij speelt schitterend op het instrument. En precies de Soul Series betekent... ik heb je glimlach nodig. Prachtig, hè? Goed, straks Peter Heerschop. Uiteraard ja. Met liefde, zoals altijd, zijn column. En wat is het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand juni? Onze eigen Emma-Louise Diest heeft weer alles gelezen en gezien... en vertelt straks wel het boek die titel verdient... En ook de eervolle vermelding uiteraard. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jan van de Putten. AIVD en MIVD hebben steken laten vallen... bij de inzet van journalisten voor inlichtingenwerk in het buitenland. Ze hadden te weinig oog voor de veiligheid van de verslaggevers en hun bronnen. Dat zegt de commissie die toezicht houdt op de diensten. Hoe vaak journalisten werden ingezet is niet bekend. Utrechtse BOA's gaan vanaf volgende week handhaven op seksuele intimidatie. Vanaf 1 juli is het maken van seksueel intimiderende opmerkingen op straat, in winkels en op sociale media landelijk strafbaar. En dan kunnen slachtoffers ook aangifte doen. Mensen die een zware griep achter de rug hebben... lopen vooral in de eerste week daarna veel meer risico op een hartaanval... blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. Mogelijk komt door het griepvirus verkalking van een bloedvat los. En PostNL in België hoeft geen 24 miljoen euro boete te betalen. Het bedrijf stond voor de rechter voor misstanden bij pakketbezorgers van onderaannemers. Volgens de rechtbank in Antwerpen is PostNL daar niet voor verantwoordelijk. We gaan naar de ANWB verkeersinformatie. Dennis Mooi. Het is alweer druk op de weg, Humberto. Zoals gebruikelijk eigenlijk op vrijdagmiddag. 330 kilometer file. De meeste files zijn te vinden in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 bijvoorbeeld van Eindhoven naar Utrecht... tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 20 minuten vertraging. En vanuit Utrecht naar Eindhoven over diezelfde A2... doe je er 25 minuten langer over tussen Everdingen en Zaltbommel. A50, Os-Apeldoorn, tussen Heter en knooppunt Waterberg. 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De A325, Nijmegen-Arnhem, tussen het Gelredoom en Westervoort. 4 kilometer en 25 minuten vertraging. En door bezoekers aan Concertatie loopt het vast op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen de afrit Brielen en de Harenvlietdam een half uur vertraging. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, we zijn er tot 4 uur. Maar het is nog maar... Nee, het is exact 4 minuten over 2:30. Het is tijd voor Peter. Van Peter met liefde. Ja, Peter. Ja, daar gaan we. De week doornemen. Ik begin met maandag. Ik ga het over heel veel meer hebben deze week. Maar toch eerst eventjes nog de meest opvallende EK-gebeurtenissen. Absoluut de meest opvallende actie afgelopen week was natuurlijk... Ronaldo heeft in scoringspositie een bal opzij gegeven... aan een medespeler die er beter voor stond. Dan Italië, dat scoorde in de allerlaatste minuten gelijk maken tegen Kroatië. Anders waren de Italianen uitgeschakeld misschien wel. Duitsers staan er onbekend. Maar ook Italië scoort dus in de allerlaatste minuut op zich geen nieuws. In de geschiedenis hebben de Italianen wel vaker hetzelfde gedaan als de Duitsers. Bij de wedstrijd Italië-Kroatië stond het 1-0 voor Kroatië. Daarmee was Kroatië geplaatst. Maar de Nederlandse scheidsrechter Makkeli liet 8 minuten langer doorspelen. 8 minuten langer. En Italië scoorde in de 98ste minuut. Laat ik het zo zeggen. Mensen die deze zomer op vakantie gaan naar Kroatië kunnen beter niet zeggen dat ze uit Nederland komen. En dan natuurlijk Oranje. Ja, hoe zal ik het zeggen? Oranje heeft niet zo best gespeeld tegen Oostenrijk. Of nou ja, het was tegenvallend. Ja, hoe zou ik het zeggen? Het was ondermaats, droevig, wanstaltig. Er was geen waarneembaar enthousiasme, geen oprechte beleving, geen precisie, passie en plezier, geen overtuiging en onvoorwaardelijke wil om te winnen, geen gif, geen geloof, maar wel 2 mooie goals. Kijk, en als je in de volgende ronde die 2 goals ook maakt tegen Roemenië en de andere dingen die ik heb genoemd dan wel laat zien, dan is de kwartfinale opeens heel dichtbij. Geen gif. Over gif gesproken, ik begrijp Oranje wel. Het heeft ook te maken met de Nederlandse natuur. Er zijn namelijk 4000 slangensoorten in de wereld. Daarvan zijn er 750 giftig. Maar in Nederland is er maar 1 giftige slang. Die wordt wel de woedende woud genoemd. Maar er is er maar 1 soort van in Nederland. Dinsdag. De 33-jarige dakloze Hadjer Al-Ali heeft dit weekend op Amsterdam Centraal een portemonnee gevonden met 2000 euro erin. Hij heeft het geld afgegeven bij het politiebureau. Ja, zei Hartje, je weet niet van wie het geld is. Misschien heeft iemand gespaard voor zijn kindje. Misschien heeft iemand het hard nodig. Ja, en als zelfs Ronaldo niet alleen aan zichzelf denkt, ja, dan moet ik ook een daad stellen. Nou, er staat geen identiteitsbewijs in de portemonnee. Nou, ik vind het gewoon een mooi bericht. Hij brengt het terug. Maar ik denk wel, wie heeft er 2000 euro in zijn portemonnee? Ik ken niemand die 2000 euro in zijn portemonnee heeft. Misschien 100 euro, die kun je net hebben gepint bij een pinautomaat. Niemand pint toch 2000 euro... En als dat in je portemonnee zit, nou, dan pas je toch wel heel erg goed op je portemonnee. Kortom, is dit zwart geld? Is het drugs? Is het smeergeld? Of is het parkeergeld voor een week? Het is wel Amsterdam. Kijk, het verhaal is hoe dan ook het begin van een boek, of van een film, of van een serie, of een theatervertelling. En ik vind het vooral mooi dat ik weet wie mijn portemonnee heeft gevonden. Julian Assange, je weet wel, die van Wikileaks is op vrije voeten. Hij verwierf een heldenstatus met wat hij heeft gedaan. Maar ik lees ook, hij was in Engeland beschuldigd van 2 gevallen van aanranding in Zweden. Daarna is hij gevlucht in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, waar hij 7 jaar lang ambassadepersoneel volledig op de kast heeft gejaagd. Door voortdurende lompheid, skateboarden over de gangen en het bedreigen van medewerkers. Nou, mensen klagen wel eens over een weekendje je schoonmoeder op bezoek. Dan moet je even denken aan 7 jaar Julian Assange. Woensdag, Guus Meeuwis is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Eerder kreeg hij al een eigen standbeeld voor de ingang van het Philipsstadion. Hij heeft waarschijnlijk ook een eigen tribune. Tilburg heet voortaan Guusburg. Eindhoven is veranderd in Guushoven. Brabant is vanaf nu Kedengedeng Country. En Nederland heet voortaan Neder-la-la-la-la-la-la-la-land. En het is allemaal terecht. Beoogd minister Fleur Agema sprak bij de hoorzitting in de Tweede Kamer over zichzelf als Kamerlid in de 3de persoon. Dus als beoogd minister sprak ze over ik, maar over zichzelf als Kamerlid sprak ze over zij. Ja, ik doe dat soms ook in gesprek met mijn vrouw. Als het gaat over wat Peter thuis doet, dan praat ik over ik. Als het gaat over wat Peter ergens anders doet, dan praat ik over mezelf als hij. Ja, dan gaat het over dingen die ik nooit zou doen, maar hij dus wel. Het is op die manier ook nooit mijn schuld, maar altijd van hem. Nou, zo werkt het. In diezelfde hoorzitting zei beoogd minister Agema ook dat ze binnen de PVV nog nooit een racist was tegengekomen. Nou, vraag is dus bij welke partij die dan wel allemaal zitten. Donderdag. Volgende week staat Taylor Swift 3 dagen in de Johan Cruijff Arena. Nou, zij is geweldig en het is natuurlijk ook een fenomeen, ook economisch. Voor zichzelf en voor de stad waar ze speelt. Economen hebben namelijk berekend wat een avondje Taylor Swift kost. Dat hebben ze gedaan voor Groot-Brittannië. Dat is een optelsom van, let op, de toegang gemiddeld €244. Accommodatie €143. Reis ernaartoe €130. Merchandising €93. Maaltijd vooraf €70. Aangeschafte kleding om er als Swiftie uit te zien €66. En andere uitgaven zoals drankjes, platen, cd's achteraf, shirtjes achteraf enzovoort. enzovoort. €256. Dan kom je op €1003 voor een avondje Taylor Swift. Voor Amsterdam is €130 reisgeld misschien te veel, maar je moet er ook nog parkeren. Hoe dan ook, als ik mijn portemonnee weer heb, dan kunnen we met z'n tweeën naar Taylor Swift. Het eerste debat tussen Donald Trump en Joe Biden is geweest. Biden sprak zacht en hees en verhaspelde regelmatig van alles. Hij maakte nogal een uitgebluste indruk. Vragen jullie misschien, Peter, hoe uitgeblust? Nou, hij had zelfs niet bij Oranje in de basis gestaan. Vrijdag. Dit veel geprezen radiofeuilleton maakt komende week plaats voor Radio Tour de France. We zijn er nog een keer op 26 juli vanuit Parijs. Verder is het vakantie. Bijna iedereen gaat ook op vakantie komende maanden. Allemaal andere bestemmingen. Prachtig. Maar laten we voor nog wel even oefenen hoe we van tevoren verantwoording afleggen voor wat we gaan doen. Voor de plek waar we heen gaan. Ik zou zeggen, ik begin een zin en jullie maken de zin hardop af. Je gaat op vakantie in eigen land. Dan zeg je, vakantie is eigen land. In eigen land is natuurlijk hartstikke fijn. Je moet alleen wel een beetje geluk hebben met... Het weer. Het weer, heel goed. Ja, wij gaan naar de camping. Samen zouden we er nooit heen gaan, maar... De kinderen vinden het geweldig. Oh ja. Ja, iedereen denkt dat hij Frankrijk kent. En er gaan ook enorm veel Nederlanders naartoe. Maar wij hebben in de Dordogne een campingje ontdekt. Daar komen echt alleen... Fransen, ja. Wij gaan naar Spanje. Aan de kust is het natuurlijk heel druk, maar... Niet waar wij zitten. Als je een paar kilometer het binnenland ingaat, dan kom je geen hond meer tegen. En wij gaan naar Italië. Ja, die steden, de natuur, het eten en opvallen. En waar je ook komt, ze hebben overal... Lekker eten. Geweldige koffie. Ja, lekker koffie, eten. Ja. Wij gaan naar Duitsland. Ja, daar zou je vroeger nooit heen gaan. Maar het is ook prachtig. En wat opvalt, het zijn ook allemaal... Aardige Duitsers. Hele aardige mensen. Ja. Ja, wij gaan de laatste jaar naar Thailand of Indonesië. Ja, de vliegtickets zijn duur, maar... Daar is het goedkoop. Als je er eenmaal bent, is het een stuk goedkoper. Ja, alles is daar ook zo makkelijk te regelen. En natuurlijk altijd en overal lekker... Eten. Eten. En elke dag natuurlijk ook eventjes een heerlijke... Massage. Ja. Zo makkelijk is het. Nee, ik hou juist van Zuid-Amerika. Geweldig werelddeel. Enige wat je van tevoren moet doen is wel een beetje... Oppassen. Spaans leren. Oh, Spaans leren. Ja. Ja, wij gaan naar Luxemburg. Ja, daar heb je goedkope benzine, een stuur meer. En verder is het altijd... Saai. Een hele saaie kutvakantie. Ja, dat is allemaal goed. Nou, in het algemeen geldt. Dat maakt niet uit waar je heen gaat. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om... Bij elkaar zijn. Om de mensen met wie je bent. Juist. Heel goed. Of de mensen die je tegenkomt. Ik zou zeggen, neem tijd voor elkaar en wees lief voor elkaar. Geniet, rust, beweeg, verbaas, onderzoek, ontdek, ondergaan. Maak zin, hecht, ruil, zit, zacht, sterk en ga onder. Win, wees echt, huil van geluk, vergeet de shit, geef kracht, merk en ga zonnen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Maar vooral niet zonder... je goed in te smeren. Het lintje geef ik eenmalig aan jullie allemaal. Geef hem deze vakantie aan iemand die je tegenkomt. Maar mijn lintje geef ik aan Romy en Melvin, omdat ik weet dat ze mij ook beschermen. Peter, heb jij enig idee hoe oud deze plaat is? 25 jaar. Je hebt wel gelijk, 25 juni is hij uitgebracht. In 1984. Wow. Dat betekent dat het is When Doves Cry van Purple Rain. Ja. 40 jaar. 40 jaar? 40 jaar oud. Maar ik ken het toch zo goed. Ja. Het is confronterend, hè, dit. Hè? Oh. Dit is zo confronterend. Ik ga even onder het bureau zitten. Ja, 40 jaar. Maar dat gevoel wat jij hebt, 50 jaar, dat heb ik ook. Maar goed, dat is dus niet zo. Goed, we gaan het hebben over ons non-fictieboek van de maand. Want juni is al bijna voorbij. Dus het is tijd om je bekend te maken wat het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand wordt. Vorige maand was dat een brief in de nacht van Shaya Polak. Maar wie wint deze keer die maandtitel? Is daarmee ook genomineerd automatisch voor de publieksprijs voor het non-fictieboek van het jaar. En dus is onze eigen Emma-Louise Diest weer in haar boekenkasten en dat van vooral de boekenwinkels gedoken om te kijken, oké, wat is er nou allemaal beschikbaar? En dan kom je altijd ook met een winnaar, maar ook met een eervolle vermelding. Laten we daarmee beginnen. De eervolle vermelding. Ja, dat is Heen en Weer van Rob van Essen. Ja, Heen en Weer. Het is maar 7 kilometer en het begon met een heel snel ritje met de bus. Van naar de Bussum naar zijn bejaarde moeder in Huizen. Ja, een snel ritje, maar dit boek is niet geschreven met snelheid. Deze wandeling neemt de tijd. En het is een bijzondere reis die we gaan maken, want hij loopt eigenlijk als een kunstenaar. Als een schilder volgt hij met bewondering zijn penseel. En hij heeft 3 boterhammen die hij heel rustig over het parcours verdeelt. En het is een ritme waar we langzaam in komen. Maar vergis je niet, het is niet iets waar we in kunnen rusten. Elk moment uit deze wandeling vraagt iets anders van ons. En langzamerhand ziet hij zijn bejaarde moeder een beetje vervagen. En al lopend houdt hij haar eigenlijk in leven. Het is bijzonder wat die beweging van die wandeling met ons geheugen doet. Het is echt alsof het verleden en het heden samenkomen. We lopen natuurlijk naar de toekomst, maar we dalen ook een beetje af in ons verleden. En heel bijzonder als we uiteindelijk dan toch weer nog één keertje over ons schouder kijken. Dan zien we daar nog vaag zijn moeder. En we kijken nog één keer terug. En het bijzondere wat we van deze reis meemaken is dat we eigenlijk leren kijken met de ogen van de wandelaar die Rob van Essen van ons heeft gemaakt. Cool, kijk. Heen en Weer, eervolle vermelding van Rob van Essen. En dan is natuurlijk de vraag, wat wordt Emma-Louise het non-fictieboek van de maand juni? Ja, dat is dit boek wat ik nu voor me heb. Het is met een prachtige voorkant en een heel markant gezicht op de voorkant. Het is het boek De Reus uit de Rif van Mohammed Ben Sakour. Ja, De Reus uit de Rif. Het is de vader van Mohammed Ben Sakour. En we maken zijn reis mee vanuit het glooiende landschap van het Rifgebergte naar de eindeloze vlakte van Nederland. Het is een bijzondere reis die we met hem samen maken. Het voelt alsof het onze reis is. En we kunnen eigenlijk niet afscheid nemen van dat geboorteland. Maar dat nieuwe leven, dat laat niet heel veel terughoudendheid toe. Mohammed Ben Sakour geeft zijn vader hier de woorden die hij in zijn leven ontbeerde. En daarmee bezegelt hij eigenlijk zijn leven in dit regenachtige land. Het land van stille zondagen. En het bijzondere is dat hij heeft eigenlijk altijd die taal gemist in zijn leven. Maar het is ook bijna een geschenk. Omdat hij zo'n onbevangenheid houdt. En een soort open blik. Want we komen terecht in de jaren 70 van Nederland. En toen was er nog een leven wat zich een beetje zo buiten of deels dat beklonken systeem zich afspeelde. Er was nog ruimte voor een open vizier, voor vertrouwen. En dat maken we ook mee. Het is interessant om te zien hoe hij ook niet alleen moet wennen aan die harde klanken van de Nederlandse taal, maar ook langzaam een beetje hapje door die cultuur eet. Het is bijzonder hoe hij gaat zien dat wat voor smaken hem wel liggen en welke niet. Die zure, glibberige haring, die ziet hij niet zoveel zitten. Maar die Zeeuwse mosselen, daar kan hij van genieten. En de nieuwe tradities en oude tradities, die komen bij elkaar. En Mohammed Ben Sakour, die zelf is opgegroeid met de westerse cultuur. En zijn vader, die gedragen wordt eigenlijk door de natuur uit de Rif. Ja, die komen op een hele ontroerende manier samen in dit boek. Mohammed Ben Sakour met De Reus uit de Rif. Welkom in de uitzending, Mohammed. Hoe heb je geluisterd naar de woorden van Emma-Louise? Ja, ik ben ontroerd. Ik vind dat ze het prachtig heeft onder woorden gebracht. Het boek, de tragiek van de eerste generatie gastarbeiders. Ik ben ook heel blij dat hun verhaal nu ook eindelijk aan een groot publiek op een landelijk platform ook wordt verteld. Het is het verhaal van... Ga je gang. Nee, ik wou alleen zeggen, ze hebben in Nederland in de jaren 70, 80 een vrij anoniem bestaan geleid, in zekere zin. Hangend nog met één been nog in Marokko, maar tegelijkertijd moeten ze hier een nieuw leven opbouwen met alle onzekerheden. Mijn vader heeft ook nooit gedacht dat hij hier zou blijven. Hij heeft altijd geld gespaard om dat huisje in Marokko te slopen en daar een nieuw Spaans piso-achtig huisje voor te bouwen. Mm. Totdat meneer Hogewerf tegen hem zei, meneer Benzekoer, u gaat elk jaar terug naar Marokko, maar dat hoeft helemaal niet. We zijn hartstikke blij met u. Mm. We gaan u niet ontslaan. U kunt gewoon uw vrouw en kinderen naar Zwijndrecht. U kunt als ik vrouw en kinderen naar Zwijndrecht. En we gaan ook nog een huisje voor u regelen. Het is zo mooi dat het ook heel positief is. Er zit zoveel vrolijkheid ook in dit boek. Dat je ook de schoonheid eigenlijk ziet van zo'n samenkomst van culturen en tradities en gewoonten. Ziet wat er kan ontstaan. Ja, nou ja, mooi dat je dat zegt. Er was ook heel veel vrolijkheid in die jaren. De Zwijndrecht van de jaren 70, 80 is echt niet meer het Zwijndrecht van nu. Dat hoofdstuk heet ook Hoe God verdween uit Zwijndrecht. Een knipoog naar onze Geert Mak. En er is ook een hoop veranderd. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. In het klimaat in Nederland, de politiek, de debatten. Het is allemaal zo lelijk geworden. En dat verdriet mij. Omdat er ook zoveel moois is wat je van de ander kunt leren. Men zegt altijd, ja, die eerste generatie die waren niet goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Ze spraken de taal niet en ze kenden de mores niet, et cetera. Dat is waar, dat is ook jammer. Mijn vader was analfabeet, hij leeft niet meer. Maar anderzijds vind ik het ook wel weer jammer dat omgekeerd de Nederlandse samenleving zich onvoldoende in hun wereld heeft verdiept en geïntegreerd. Want ook zij brachten iets heel moois naar Nederland vanuit hun cultuur. Al was het maar bijvoorbeeld de kunst van het verhalen vertellen. Ze waren allemaal analfabeet, ze konden niet lezen en schrijven. Maar fantastisch hun verhaal, daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt te schrijven. Maar, was er een Mohammed, als ik een vraag dus door mag stellen. De Reus uit Drif is dus een non-fictieboek van de maand geworden door Emma-Louise, die is gekozen. Is er een speciale aanleiding geweest om juist nu dit boek uit te brengen? Nou kijk, ik was eigenlijk met een ander boek bezig. Het gaat over vogels in Indonesië. Ik weet, Umberto, jij bent ook een vogelaar. Zeker. Je bent in Suriname. Ik heb een stukje gezien. Maar ik was met een boek bezig over, over vogels die in koortjes worden vastgehouden. Veel te veel in Indonesië. Daar ageer ik tegen. Daar gaat het verhaal om. Maar toen overleed mijn vader. En ik moest toen heel erg sterk denken aan zijn woorden, aan zijn opmerking een keertje op thuis. Hij had mij gezien op televisie, over het boek van mijn moeder. En toen zei hij, ik zou heel graag ook... ik wil ook een boek. Mooi. Dat boek is er. En dat boek is nu het non-fictieboek van de maand hier op Radio 1. De Reus uit de Rif van Mohammed Benzakour. Dankjewel, Emma-Louise. Dankjewel, Mohammed. Dankjewel natuurlijk Peter Heerschop. En dankjewel ook aan Romy en Melvin. En straks, dat is wel bijzonder, dat hebben we nog niet vaak gedaan. En hij heeft altijd wel dingen die heel, heel mooi vindt, over vogels gesproken. Arjan Dwarshuis met drie vogels die hij het allermooist vindt. En één van die vogels, de naam daarvan, begint met een letter die je niet zo vaak ziet bij vogels. Überhaupt niet. Dat begint met een Q. Nee. Elke toerdag vaste prik. Volg de tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Elke toerdag vanaf 2:00. Radio Tour de France, ça roule. Zometeen natuurlijk de ontknoping van deze etappe. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert? Zorapie. Weet meer. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Profiteer nu van 100 euro korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Ja, het gaat sinds gisteravond maar over één ding in Amerika. Het desastreuze optreden van Joe Biden tijdens het eerste debat tussen hem en zijn rivaal Donald Trump. Biden stotterde, maakte gekke zinnen, viel soms compleet stil. Genoeg om het te bespreken dus met Michiel Vos. En na een zware griep neemt de kans op een hartaanval toe. Dat in het NOS Journaal. Jan van der Putten. De kans op een hartaanval is tijdelijk een stuk groter bij iemand die net een zware griep heeft gehad, blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. Vooral mensen die verder geen hartproblemen hebben, lopen een groter risico. Hartaanvallen na een griep worden waarschijnlijk veroorzaakt door verkalking in de bloedvaten. Als dat loslaat, kan de kransslagader bij het hart geblokkeerd worden. Hartpatiënten gebruiken vaak al antistollingsmedicijnen. En daarom lopen zij minder risico op een hartaanval na de griep dan mensen zonder hartproblemen. AIVD en MIVD hebben tussen 2019 en 2022 een aantal keer journalisten ingezet voor inlichtingenwerk. Dat bevestigt de commissie die toezicht houdt op de diensten. Het waren vooral Nederlandse journalisten in het Midden-Oosten. De commissie vindt dat de diensten beter moeten letten op hun veiligheid. Hoe vaak de AIVD en MIVD journalisten inzet is onbekend. Journalistenvakbond NVJ noemt het rapport van de commissie heel zorgelijk. De bond zegt dat journalisten zich nooit voor het karretje van de overheid moeten laten spannen. België sluit het politieonderzoek naar de bende van Nijvel. Na 40 jaar is van een doorbraak geen sprake. Dat zei het federale parket op een bijeenkomst met nabestaanden. Deze Vlaamse verslaggever vertelt wat het parket nog meer zei. Dat ze liever een andere boodschap hadden gebracht. Dit is niet de reden waarom we politieman of magistraat zijn geworden, zeiden ze. Maar we hebben dus helaas de waarheid niet kunnen bovenhalen over die misdaden van de bende van Nijvel die aan 28 mensen het leven zouden hebben gekost in de jaren 80. De bende van Nijvel pleegde bloedige overvallen, inbraken en moorden. Berucht was de overval op de Deleuze supermarkt in Aalst. Daarbij werden 8 mensen doodgeschoten. In het onderzoek naar de bende van Nijvel is nooit iemand veroordeeld. De Verenigde Staten hebben zowel Israël als een aantal Arabische landen uitgenodigd voor de NAVO-top volgende maand. Die top is van 9 tot en met 11 juli in Washington. Is de laatste top van secretaris-generaal Jens Stoltenberg voordat Mark Rutte in oktober het stokje van hem overneemt. Als er een concrete oorlogsdreiging is, moet de defensieindustrie alles uit de handen laten vallen en enkel spullen leveren voor het Nederlandse leger. Dat staat in een wetsvoorstel van het demissionaire kabinet dat er nog een paar dagen zit. Volgens minister Ollongren is sinds de oorlog gebleken dat het te lang duurt om de defensieorganisatie op te schalen. Moskeeën in de Verenigde Arabische Emiraten houden vanwege de hitte preken en gebeden beperkt. Ze duren niet langer dan 10 minuten. Veel moskeegangers staan buiten in de brandende zon, waar de temperaturen kunnen oplopen tot boven de 50 graden. De gevluchte vastgoedondernemer Roger Lips moet 4 jaar de cel in voor faillissementfraude. Lips had bij de SNS Reaal honderden miljoenen euro's geleend voor grote bouwprojecten, terwijl hij wist dat zijn bedrijf failliet zou gaan. Dat gebeurde in 2013 met een schuldenlast van 320 miljoen euro. Lips bleek miljoenen achterover te hebben gedrukt in de vorm van geld, maar ook van dure auto's en een chalet in Zwitserland. Eind 2013 vluchtte hij met zijn vrouw naar Dubai om uit handen te blijven van justitie. De vrouw van Lips krijgt 18 maanden cel. Na het verlies van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk zijn er bij de selectie harde woorden gevallen. Volgens de aanvoerder Virgil van Dijk hebben de spelers elkaar flink de waarheid verteld, zei hij vanmorgen tijdens een persconferentie. Er is heel veel gesproken. Harde woorden, wat natuurlijk nodig is. Zijn beelden bekeken natuurlijk van de wedstrijd. Dus daar is zeker het een en ander gebeurd. We hebben natuurlijk gistermiddag nog een vrije middag gehad, dus dat heeft ook geholpen naar mijn gevoel. Maar nu is het inderdaad wel tijd om het echt te laten zien. Wat vind jij zelf eigenlijk van de kritiek op jouw spel? We hebben Van Basten vaak in de studio gehad. Die wijst eigenlijk vooral op twee dingen. Dat is meer leider zijn in het veld, hè? Aan de bal ook. En meer eruit stappen, doordekken. Wat vind jij daarvan? Nou, doordekken vooral. Eerlijk gezegd, ja, het zijn momentopnames in de wedstrijd waarvoor je het wel kiest, niet kiest. Dus ja, dat vind ik lastig. Maar de kritiek, zeker na de laatste wedstrijd, kan ik volkomen begrijpen. En daar ben ik mee aan de slag. Dat neem ik mezelf natuurlijk ook kwalijk. En ik ben ook niet gek. Ik weet natuurlijk zeker wel wanneer het beter kan en beter moet. En daar werk ik aan. En ja, dat raakt me wel. En dat hebben we de afgelopen dagen ook besproken. Dus ik vind zelf ook dat ik daar beter in kan en moet. Dat zei aanvoerder Virgil van Dijk tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Dinsdag dan komt het Nederlands elftal weer in actie. In München speelt Oranje dan de 8e finale tegen Roemenië. Nu krijgt het weer nog flink wat zon met hier en daar stapelwolken. Het is 19 tot 23 graden. Morgen veel zon en sluierwolken, later in het zuidoosten buien. En het wordt 23 tot 25 graden. We gaan naar de ANWB verkeersinformatie met Dennis Mooij, met al die files op al die wegen, Dennis. Ja, 80 zijn het er nu, Umberto. 420 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 bijvoorbeeld bij Den Bosch richting Utrecht, tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, doe je er een kwartier langer over. Op de A5 naar Amsterdam, tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp, staat het stil over 3 kilometer. Er is juist een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, tussen Oud-Beijerland en Willemstad, een uur vertraging. De brug bij de Volkeraksluis is daar even open geweest. En op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen 25 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort duurde 20 minuten langer over. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haringvlietdam 20 minuten vertraging door bezoekers aan concertatie. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, we zijn er nog tot 4 uur. En daarna zijn we een maandje ertussenuit. En op 26 juli zijn we er weer vanuit Parijs. Maar we gaan nog een uurtje lekker heerlijk luisteren naar allemaal verschillende verhalen. Wat moet je bijvoorbeeld allemaal doen en vooral laten om tot grote hoogtes te komen op de Olympische Spelen? Bijvoorbeeld straks in Parijs. Gregory Sedok volgt in zijn televisieprogramma Sportlab Sedok 5 sporters in de aanloop naar Parijs. En daar mocht hij heel dichtbij komen. Hij was niet alleen bij kwalificatietoernooien en trainingen, maar ook bij het ontbijt of een bezoek aan de psycholoog. Ben je nog verrast, Gregory, of niet? Wel, als ik kijk naar de openheid van de atleten en waar ik allemaal bij mocht zijn. Ja. En ook dat je dacht van, hey, had ik dit maar gehad in mijn carrière? Heel veel dingen wel, als het gaat om het perfecte periodiseren van atleten. Dan denk ik gelijk aan Caroline Florijn, kom ik straks misschien nog wel op. Roeien. Maar roeien inderdaad, in de skif. En daar wordt echt op, ja, per dag uitgerekend wanneer ze natuurlijk moet roeien. Ja? En hoe ver je terug moet gaan om de juiste trainingen te doen. Ongelooflijk. Ja, ja. Wat als je alleen bent en komt te overlijden? Als er niemand bij je uitvaart is? Schrijver Joris van Kasteren zet zich in om uitvaart te begeleiden van mensen die niemand hebben. Hij vertelt hun verhalen in de podcast De Eenzame Uitvaart. En uiteraard straks aan het einde van de uitzending rond 4:15, zoals elke vrijdag, Arjan Dwarshuis met 3 favoriete vogels. Dat was 3 mooiste, moet ik zeggen. Nou, kijk, het is de afsluiter van het seizoen. Ja. Dus dan moet ik ook met een waardige finale komen. Dus ik heb gekozen voor 3 van de mooiste verhalen over de mooiste vogels in de mooiste folklore van de wereld. Oké. Okay. Nou, ik zei net een paar keer al voor degene die nog niet gehoord hebben, maar 1 van die vogels, de naam daarvan begint met een Q. Van Q en Q. Maar goed, maar eerst gaan we het hebben over Biden versus Trump. Ja, en daarbij gaat het eigenlijk sinds het debat van vannacht op CNN maar over 1 man. Niet over Trump, maar over Biden. En met name over zijn leeftijd. 81 jaar. En soms liep hij compleet vast, struikelde over zijn woorden, keek wazig uit zijn ogen. Dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. He wants to get away with, get rid of the ability of Medicare to, us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. Ja, de vraag die nu meer dan ooit boven de markt hangt, als je zo mag uitdrukken, is Joe Biden wel geschikt om de Verenigde Staten nog eens 4 jaar te leiden? Dan is hij 86 namelijk. Michiel Vos, Amerika-kenner, heeft het debat voor ons bekeken. Michiel, als ik zeg, als iedereen die het debat gekeken heeft, of je nou in Europa gekeken hebt of in Amerika gekeken hebt, kan maar tot 1 conclusie komen. Biden, je bent kansloos. Ja. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja. Wat was de sfeer voor het debat? Ja, de man had nog heel veel reserve binnen de Democratische Partij, want hij zou de enige zijn die Trump ooit heeft verslagen en waarschijnlijk wel weer zou kunnen verslaan. Als die dat age issue een beetje weg kon zetten. Dat was een beetje de opdracht van gisteravond. Dat is eigenlijk het enige wat hij moest doen. Hij hoeft niet zo heel ingewikkeld te antwoorden, maar die leeftijd, daar moeten we vanaf. Ja, dat is niet gelukt. 0. Wat was de reactie van de mensen om je heen? Ja, het begon met OMG, oh my god. En toen we're dead. Toen werd het we're fucking dead. En nou ja, dan wordt het alleen maar erger. Dus een beetje naarmate het debat vorderde, nam het crescendo toe van we gaan het gewoon weggeven. Dus eigenlijk was het verwachtingspatroon hoger op zijn prestatie dan wat het uiteindelijk sowieso geworden is. Want kijk, we wisten dat hij oud was, wist dat hij af en toe afwezig was, maar niet dat het zo erg was. Klopt. We hadden hem nog een keer, de laatste keer echt gezien in de State of the Union, in het voorjaar, vroege voorjaar, late winter. Toen was hij redelijk pumped up. Ja? En we dachten, oké, misschien 90 minuten. Maar nee, hij zakte volledig door het ijs. Op CNN, meteen na het debat, heb je natuurlijk ook allemaal commentatoren. Die waren ook niemals. Van Jones bijvoorbeeld. Groot fan van Joe Biden. Maar nu moest ook hij toegeven, het was echt heel slecht. That was painful. I love Joe Biden. I work for Joe Biden. He didn't do well at all. He did not do well at all. But I just want to speak from my heart. I love that guy. That's a good man. He loves his country. He's doing the best that he can, but he had a test to meet tonight to restore confidence of the country and of the base, and he failed to do that. Ja. Van Jones is een man die emotioneel vaak praat op televisie. Dat zie je niet zo vaak. Is een man die, weet je wel, die heeft een innemendheid. En dat zegt hij hier ook, weet je, over Joe Biden. Maar dit kan niet. Dat zegt hij ook. En dat is heel duidelijk. En hij neemt, lijkt wel zo'n beetje bijna afscheid te nemen al. Ja. Van Joe Biden. Maar niet alleen hij, eigenlijk iedereen binnen de Democratische Partij. Het was kamerbreed. Weet je waar ik aan moest denken, Michiel? Die leg ik maar even bij je neer ook. Kijk, je had tijdens Obama al, had je in het Hoge Rechtshof, had je Ruth Bader Ginsburg. En dat was een hoge rechtsrechter. En toen werd al gezegd tegen de Democraten toen, zorg ervoor dat zij afscheid neemt. Want als zij komt te overlijden tijdens de dienst van Trump, dan gaat hij een extra rechter benoemen. Dat werd continu gezegd. 3 keer raden wat er gebeurt. Zij overlijdt, er komt een extra republikeinse rechter. En Trump heeft inderdaad. Nu, bij Biden werd dat ook gezegd. Zorg er nou voor dat je een jongere kandidaat hebt. Juist. Want je gaat het niet redden met hem. Ja. En kijk wat er gebeurt. Exact een kopie van toen. Ja, en het probleem is altijd, die stemmen komen eerst van buiten. En dat zijn een beetje de twijfelaars en meestal niet de machtigen, de machtigsten. En dat moet een beetje groeien. En nu na gisteravond is er een soort van tsunami, een orkaan gegroeid binnen de partij, buiten de partij. En dan zijn er altijd mensen die dat zullen negeren of proberen terug te drukken. Maar nu is het niet meer, dat is bijna niet meer te doen. Nu zegt iedereen, we hebben nog 4 maanden, wat gaan we doen? Wanneer is de conventie? Kan dat een open conventie worden? Wat kunnen we, weet je wel, dat moet nu. Nee, iedereen is nerveus natuurlijk. De Democraten zijn hoogst nerveus, want dit kan natuurlijk niet. Kijk, op CNN zeggen ze vooral, ja, Biden was aan het struggelen. Ja. Terwijl Trump allemaal leugens aan het vertellen was. Dat is het commentaar. Maar dat maakt helemaal niet uit. Nee, want jij en ik hebben het, net zoals heel de wereld, over Biden. En het had misschien over Trump moeten gaan, of ook over Trump. Daar heeft iemand, daar hebben we het nauwelijks over. Inderdaad, daar kwamen weer de gebruikelijke leugens en verdraaien en idiote uitspraken uit. Maar daar hebben we het niet over, want Biden gaat voor. Dat is de zittend president, die is duidelijk veel te oud, die kan dit niet meer. Hij praat als een soort van slechte imitatie van Clint Eastwood. Met een soort heigerige stem die ook niet meer te horen is, die heel erg achteruit is gegaan. Een debate is een performance. Laten we even eerlijk zijn. Amerikanen zijn een praktisch volk. Het moet er goed uitzien. We houden van Hollywood. Dit ziet er niet goed uit. Het vertrouwen wekken. Het vertrouwen wekken. Je moet toch een beetje soort van op een Ronald Reagan-achtige manier van dat daar staan als man, als vent, zal ik bijna zeggen. Dat heeft hij totaal niet afgezien van de inhoud. Wat jij ook terecht zegt. Wat hij dan ook heeft gezegd. Daar gaan we het niet over hebben. Daar hebben wij het nu ook niet over. We hebben het alleen maar over de wegdraaiende zinnen. De verstekelingen. De verstekingen. De alles wat zo'n beetje weg wordt gemoffeld. En dan zegt Trump terecht. I don't know what he said. I don't think he knows what he said. Ja, dat is ook zo. Ja, nou, Biden ging zelf na afloop van het debat naar een Waffle House. Om kiezers te ontmoeten. En daar zei hij het volgende over zijn optreden bij het debat. Het is slecht te horen. Het komt niet alleen door hem. Maar het komt er ook door omdat het een beetje vol was in die snackbar. How did you perform tonight? Very well. I think we did well. Do you have any concerns about your performance? No, that was hard to debate a liar. Ja, no, it's hard to debate a liar. En dat was het punt natuurlijk niet gisteravond. Kijk, dat was het punt niet inderdaad. Dat zou best kunnen. Dat is best een goed argument. Als de leugens van Trump nu op een presenteerblaadje zouden worden aangeboden aan de hele pers. Kijk eens wat hij heeft staan liegen. En wat een vervelende man ook. Dat had ook de conclusie kunnen zijn. En hij wilde het zelf. En dan zegt hij daarna. Ja, Biden wilde het. Biden heeft inderdaad gevraagd om een vroeg debat voor de vakantie. Bij de conventies. Dat komt eigenlijk nooit voor. Dat is nog nooit voorgekomen, geloof ik, sinds 1960. Doe het dan ook. Hij heeft enorm geoefend. Iedereen dacht, nou dan zal hij het ook wel. Hij hoeft niet een 10 te halen, maar weet je wel, een 7 zou goed zijn. 6 min al, maar daar zitten we niet eens aan. We zitten niet eens in de buurt. Wat zijn de opties nu voor de Democraten op Optie weg naar 1, november? Het is allemaal heel ongebruikelijk en zeker niet voor de hand liggend. Want de beste man moet zelf opzij willen stappen, dat is eerst. Maar optie 1 is een open conventie. Een revolte op de vloer van de conventie in Chicago over 7 weken... waarin mensen zeggen, dit kan niet, we doen een stemming. Dan wint Biden niet in de eerste stemming. Dan is hij niet de genomineerde. En dan komt er een nacht met sigarenrook, dealmaking. En dan komt er uiteindelijk een ander iemand. Dat zou kunnen, maar ik heb geen details, maar dat zou kunnen. Dan krijg je dus bijvoorbeeld Gavin Newsom, gouverneur California. Gretchen Whitmer, gouverneur Michigan. Dat soort types komen dan als tweede keus. Niet Kamala Harris. Nou, dat zou ik niet denken. Die is te onpopulair, te onzichtbaar. Die heeft het te slecht gedaan de afgelopen 4 jaar. Optie 2 is dat hij zelf zegt morgen, ik heb gedacht, ik heb nagedacht. Dr. Jill, mijn vrouw, heeft gezegd, honey, it's time, let's come home. Ja. Dat zou nog kunnen. Hij kan opzij stappen. Hij kan natuurlijk alles doen wat hij zelf wil. Ligt ook niet voor de hand. Nee, dit is een drama. Dit is een Shakespeareans drama. Optie 3. Maar goed, de kiezers van optie 3 die zijn niet zo gevoelig voor optie 3. Er gebeurt weer een rechtszaak of iets anders, een uitspraak van Trump. Maar daar reageren de kiezers niet op. Dat Trump schade lijkt. Dat Trump de bal laat vallen. Ook al doet Biden het niet goed dat hij het toch nog gaat. Dat is een optie, moeten we er ook bij zetten. Het kan natuurlijk dat Trump bijvoorbeeld nog een echt schandaal aan zijn broek krijgt. Of een rechtszaak. Hoeveel schandalen wil je hebben? Ja, nee, maar terwijl ik het zeg, weet ik al, het maakt allemaal niks uit. Ook een rechtszaak, het maakt niet uit. We weten natuurlijk de stemming nog niet. En het is nog 4-5 maanden. Wat zeg ik? 4 maanden ruim. Maar goed, dit is alarmfase 1. Inhoudelijk hè, gezien. Zou de inhoud jij nog... durft. Zou Project 2025... Dat is een project waarbij de conservatieven, de republikeinen... hebben al hun plannen in een document gedaan van 900 pagina's. Waarin ze eigenlijk laten zien, als wij winnen... dan is dit onze route voor Amerika. Ja. Dan is de route is abortus overal eigenlijk. Ministerie van Onderwijs afschaffen. Nou, zo zijn er heel veel maatregelen die ze daar gewoon aankondigen. Daar wordt dan met afschuw door heel veel mensen op gereageerd. Ook door republikeinen. Zou dat nog iets kunnen zijn? De inhoud... Ik stel de vraag en ik weet wat je antwoord is. Dat zeggen we erbij. Je zit al te glimlachen. Ik zou zeggen voorlopig niet. Ook al niet, het bewijs daarvoor is... Trump staat voor in alle peilingen. Al maandenlang. Het is niet zo dat Biden voorstaat en dat dit allemaal... Oké, dit kunnen we hebben, een klein stootje. Zoiets dat bij de Democraten wordt gedacht. Nee, hij staat achter. Hij had moeten winnen. Hij had moeten laten zien... ik sta er, ik ben een vent die een podium op en af kan. En ik kan ook een beetje terugschreeuwen en duwen en met ellebogen. Dat is een debat. Het is 90 minuten. Dit zijn niet lullig geëdite filmpjes... Hè, die we wel vaker zien over Joe Biden. Dit is gewoon ongemanipuleerd, puur 90 minuten. En je ziet ook de cutaway shots. Het was allemaal dramatisch. Hoe hij dan naar zijn schoenen zit te kijken... of weet ik veel wat hij aan het doen is... Dat ziet er niet uit als een leader of the free world. Dat verzinnen wij, jij en ik niet. Dat is nou eenmaal hoe we hem bekijken. En moet je voorstellen. Dus nee, dat ook dat 25, dat document is een soort van stevig document inderdaad. Maar ook dat zal toch nu niet voorlopig niet uitmaken. En dan komt er nog een deel 2 op papier, in principe in september. Een tweede debat. Ik ben benieuwd of dat nog doorgaat. Michiel, tegen die tijd gaan we nog weer contact hebben. Dankjewel. Michiel Vos. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you all. I'm gonna walk up with you. I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby, don't blame. Blame it on my confidence. I'm blaming on your mentions. Finesse, Bruno Mars op NPO Radio 1. Het is 3:57. We gaan het hebben over de Olympische Spelen in Parijs. Iedere topsporter die gekwalificeerd is, in ieder geval voor Parijs, droomt van het allerhoogste podium. Droomt van goud. Niets moeilijker dan dat. Want om dat te bereiken gaan ze tot het uiterste. Trainingen, kwalificatiewedstrijden. Een keiharde strijd. 6 maanden lang volgde drievoudig Olympiër Gregory Sedok voor zijn programma Sportlab Sedok 5 sporters op weg naar de Spelen. En Gregory, welkom. Ik bedoel, we spraken in het begin van de uitzending al even over wat verrassend voor je was. En je had over dat periodiseren, dus dat je echt exact weet wat je moet doen om iets te bereiken. Op de 0,1 seconde na. Ja. Dus echt exact. Ja. Wat hebben die sporters die je hebt gevolgd, die 5? Wat hebben ze met elkaar gemeen? Ik denk, ik weet het wel zeker. Focus. En dat klinkt misschien als een open deur. Ja. Maar wat ik echt bijvoorbeeld bij een Caroline, bij een Terrence, eigenlijk bij iedereen wel zag, is er alles voor doen en er alles voor laten. Dus nee zeggen. Om uiteindelijk in Parijs of te staan, of om daar de gouden medaille te pakken. In het geval van Caroline of Jeffrey Hoogland. Wat zijn de 5 die je hebt gevolgd? Dus je hebt Jeffrey Hoogland, je hebt Caroline Florijn. Wie heb je nog meer? Ja, Etora Torstotier, turnster. Tom van der Boogaard is een BMX freestyler. Terrence Aggard, 400 meter in de atletiek. Even kijken hoor. En Jeffrey Hoogland. En Jeffrey Hoogland natuurlijk, baanwielrennen. En zijn die per toeval gekozen? Waarom juist deze? Nou, ik denk dat het een hele mooie mix is van atleten die of kans maken op de Olympische Spelen. Tom van der Boogaard, BMX Freestyle. Een nieuw onderdeel natuurlijk op die Spelen. Wat moeten zij allemaal doen? Wat moeten zij laten? Mm. En bij Tom is me trouwens wel opgevallen dat in die sport, dat zijn concurrenten, dat zijn allemaal vrienden en we gunnen het elkaar. Toen dacht ik wel, oké, dit is wel heel apart. Ja, ja. Ik heb ook wel natuurlijk vrienden, hè, en mijn concurrenten zijn ook maar wel vrienden. Maar je wil winnen. Maar ik wil wel winnen. Mm. En bij hem was het allemaal van ja, dan lukt het niet of dan lukt het wel. Dus dat viel me wel heel erg op. Maar ik heb hen vooral gekozen vanwege bijzondere verhalen. Jij hebt naar Athene, je hebt Peking, je hebt Londen heb je meegedaan. In hoeverre zag jij bij een van die sporten zag je dingen, behalve die periodiseren, dat je dacht van jeetje, als ik dit gehad zou hebben, had ik beter gepresteerd. Nou, ik denk toch wel, zij werken met zo'n groot team om zich heen, van wetenschappers, coaches, fysiotherapeuten, 24 uur per dag. Dat had ik niet tot mijn beschikking. Pas aan het einde van mijn carrière, toen ik al op mijn retour was. Dat maakt ook wel het grootste verschil dat wij nu in de prognose, gisteren heb ik hem toevallig nog bekeken, is wel heel ambitieus hoor, 41 medailles voor Nederland. Maar goed, in vergelijking met de 36 van Tokio. Precies. 41. Ik vind hem iets te ambitieus. Maar dat maakt niet uit. Hè? We durven die doelstelling daar te leggen. En dat komt mede daardoor. We werken tegenwoordig samen met kennisinstellingen zoals een universiteit. We hebben heel veel centra. Hè? KNVB, Tialf, Papendal, et cetera. En dat zorgt ervoor dat die kennis nu wordt overgebracht naar de atleten, wat we voorheen helemaal niet hadden. Dan had je een coach en die deed alles. Nou ja, als je kijkt, van de week was nog een artikel van Joost Luiten, de golfer. Nou, Joost doet het eigenlijk prima. Heeft zelf bij de KLM Open vorige week stond hij de eerste 2 dagen stond hij gewoon eerste. Ja. Maar uiteindelijk is hij niet in de top 3 geëindigd. Maar hij mag niet naar Parijs. Waarom niet? Omdat hij niet in de top 8 staat wat NOC-NSF betreft. Die zeggen, je moet in de top 8 staan van de grote toernooien. Hij zegt, ja, jullie snappen helemaal niks van golf. Want iedereen kan van elkaar winnen. Dus dat zegt helemaal niks waar je staat. Ja. Dus hij is woest daarover. Ja, dat kan maar die houding zegt wel iets over NOC-NSF. Dat ook van deze atleten. Die kunnen alleen gaan als ze een reële kans maken op medailles. Dat klopt. Vind je dat een goed uitgangspunt eigenlijk? Als je kijkt naar deze sporters en wat zij ervoor doen? Lastig, hè? Ik weet niet of het een goed uitgangspunt is, maar ik snap de reglementen wel. Mm. Want het moet namelijk niet, zeker als je namens Nederland mag gaan, moet het geen speeltuin worden. Aan de andere kant is het natuurlijk belachelijk dat we, wat is het in 2008 volgens mij uit mijn hoofd, met Yuri Vergelder of 2012, hè, dat hij niet mocht gaan omdat hij wereldkampioen moest worden om uiteindelijk mee te mogen. Terwijl er iemand anders die niet eens in de ringen kan hangen, die mocht wel gaan. Maar goed, dus daarom zeg ik van ja, het uitgangspunt denk ik van, het moet wel toegankelijk zijn voor meer sporters en niet alleen maar de absolute top, bijvoorbeeld in die top 8. He, want het gaat om inspireren, het gaat om verbinden tijdens zo'n Olympische Spelen en niet maar sec om toch wel medailles halen. Dat vind ik, dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik snap het wel waarom ze dat zeggen. Ja. Waar kijk je het meest naar uit van deze sporten die je gevolgd hebt in Parijs? Op basis van, je hebt alles gezien, je bent zo dichtbij geweest. Ja, 100% de duels. Dan zeg ik gelijk de sporters die ik heb gevolgd. Natuurlijk Jeffrey Hoogland tegen Harry Lafrijzen. Jeffrey die gaat nog door naar deze Spelen in Parijs. Omdat hij heel graag toch een keer Harry wil verslaan op die Spelen. Ja. Hij weet ook dat het ongelooflijk moeilijk wordt. En dat vond ik ook wel fascinerend. Maar dat wil ik zien. Gaat het hem lukken? Caroline Florijn op de skif voor het eerst. Hè? De geschiedenis op de Olympische Spelen. Een vrouw in de skif die dan Olympisch kampioen kan worden. Ja, dat zijn wel momenten waar ik echt enorm naar uitkijk. Laatst de Olympische Spelen van Terence Aggard. Ja. Op de estafette. Ja. Ja, het is eigenlijk te veel, Humberto. Nou, weet je wat het mooie is? Jij, omdat je zo dichtbij hebt gezeten, jij hebt die verhalen van zo dichtbij gevolgd. Nou, je zit echt niet eens boven op hun huid, je zit in hun huid. Ja, eigenlijk wel. Ik zit echt in het kopje van ze. Ken je die plaat die trouwens, het EK voetbal loopt ook nog nu natuurlijk. En de Fransen toen ze wereldkampioen werden, is er een plaat uitgebracht. Waarin ze de cup mee naar huis schreeuwen. Heb je die plaat wel eens gehoord? Nee, ik luister wel een Frans nummertje vaak. Maar mijn zoon die luistert ernaar, maar ik ben benieuwd. Luister goed naar wat ze zeggen. Ik bedoel, al versta je het niet, je begrijpt het wel. Oké. Okay. Van Vision Dream. En wij willen vooral die medailles meenemen. En Gregory Sodok heeft ze dus gevolgd op weg naar die Olympische Spelen. Sportlab Sodok op weg naar Parijs. Vanaf maandag te zien om 8:50 bij Avro Tros op NPO 3. Straks Joris van Kasteren. Eenzaamheid intrigeert hem en daarom zet hij zich in om uitvaart te begeleiden van de mensen die niemand anders hebben. En dat zijn alleen in Amsterdam al 500 mensen per jaar. En natuurlijk volgt koning Ayan Dwarshuis met een spectaculaire finale. Ja. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. De speciale herstelzorg voor long-covid-patiënten verdwijnt per 1 juli uit het basispakket van de zorgverzekering. Het Zorginstituut zegt dat de therapiecombinatie geen aantoonbaar effect heeft. Twee Nederlandse mannen die in de jaren 40 dienst weigerden omdat ze niet wilden vechten in toenmalig Nederlands-Indië krijgen postuum excuses aangeboden. Demissionair minister Ollongren schrijft aan de Tweede Kamer dat ze dat aan de nabestaanden van de twee heeft laten weten. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben tussen 2019 en 2022 meermaals journalisten ingezet als agent. Staat in een rapport van toezichthouder CTIVD. Concrete cijfers worden niet genoemd. En Adriaan van Dis heeft afgezegd als presentator van Zomergasten. Dat doet hij op doktersadvies, meldt de VPRO. Van Dis wordt bij Zomergasten vervangen door oud-presentatoren als Jelle Brand Korstius, Hanneke Groenteman en Margriet van der Linden. Er is ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi. Net geen 500 kilometer staat er. Het is druk op de weg. En dat is eigenlijk gebruikelijk voor de vrijdagmiddag. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen doe je er 25 minuten langer over. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Roelevarensveen 20 minuten extra. Er staat 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. Op de A20 richting Gouda tussen Schiedam en het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file. Dat kost je bijna een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht. Het is druk richting de Brouwersdam vanwege constatatie. Dat merk je onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Hellevoetsluis en de Harenvlietdam doe je er 10 minuten langer over. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, een onderwerp waar je misschien niet vaak over nadenkt en al helemaal niet vaak over hoort. Mensen die alleen overlijden. Want wat gebeurt er dan als je een uitvaart hebt waar gewoon één persoon is en er is voor de rest helemaal niemand die bij het afscheid is? Dan is er altijd nog schrijver Joris van Kasteren. Eenzaamheid intrigeert hem en daarom zet hij zich in om uitvaarten te begeleiden van de mensen die niemand anders hebben. In Amsterdam gaan jaarlijks zo'n 5000 mensen dood. 500 van die overlijdens, dus 1 op de 10, wordt niet direct opgemerkt of opgepakt door kennissen of nabestaanden. Een speciale afdeling van de gemeente moet eraan te pas komen om alsnog een broer, zus of verre neef te vinden. Als zelfs dat niet lukt, draait het uit op een eenzame uitvaart. De eenzame uitvaart. Joris van Kasteren, hij vertelt die verhalen over deze mensen. Welkom in de uitzending. Is het altijd een fascinatie geweest, dit, of waar komt het vandaan? Ja, dankjewel, Humberto. Altijd een fascinatie, goede vraag. Nou, ik denk het niet. Het is de eenzaamheid op zich misschien wel. Als schrijver zoek je dat toch een beetje op. Maar niet in die mate natuurlijk. Ik wil nog even een kleine correctie maken. Want je zei, ja, nou ja, doet er niet heel veel toe. Maar je zei net voor het nieuws van, ja, het komt in Amsterdam 500 keer per jaar voor. Ja. Dat klopt, dat er zeg maar 500 van de 5000 mensen die jaarlijks gemiddeld sterven in Amsterdam moet zeg maar de gemeente in eerste instantie in actie komen omdat er niemand is. Maar 9 van de 10 keer vinden ze dan alsnog nabestaanden. En alleen in die gevallen waar niemand wordt gevonden, die komen weer bij mij terecht. Maar het is wel goed dat je dat noemt, want het is inderdaad toch fors dat zeg maar 1 op de 10 keer de dood in Amsterdam in eerste instantie met een vorm van eenzaamheid gepaard gaat. Zo, ja. En dit is nog alleen, dit is alleen op de hoofdstad, laat staan in het hele land. Ja, en daar zijn wij dus, of daar heb ik geprobeerd om daar onderzoek naar te doen. En dat is echt heel lastig. Het wordt eigenlijk op geen enkele manier bijgehouden. En we weten dus eigenlijk heel weinig. En dat is niet alleen in Nederland zo, in de rest van de wereld ook. Want ik ben op wat congressen uitgenodigd. En ja, het is echt een nieuwe materie. Iets van de laatste 20 jaar waarin die eenzaamheid zeg maar meer om zich heen grijpt. En er ook steeds meer mensen eenzaam en alleen sterven. En vervolgens ja, dat er niemand gevonden wordt. Maar de exacte aantallen zijn volstrekt onbekend, omdat het niet goed wordt bijgehouden. Hoe pak je het aan uiteindelijk? Want die cijfers zijn dan, oké, 500 mensen die gaan alleen dood. Uiteindelijk weten de gemeente Amsterdam toch nog een paar, bij een aantal van die mensen, hun familieleden te traceren. Bij een aantal blijven dus over. Dan kom jij bij kijken. Hoe ga jij dat aan? Ja, dan bellen ze mij op, zeg maar. Hoe pak je dat aan? Nou ja, ik krijg gewoon een telefoontje dan van de betreffende afdeling. En dat zijn echt geweldige mensen. Want ja, moet je je voorstellen, die krijgen dus dat jaarlijkse aantal van 500... wat toeneemt de afgelopen jaren. Nu is het geloof ik alweer meer dan 500 afgelopen jaar geweest. Dus die moeten de hele dag, zijn ze alleen maar bezig met het opsporen van nabestaanden. Wat je natuurlijk eigenlijk überhaupt al niet zou moeten hebben. Dat zou toch vanzelfsprekend zijn als dat niet zo gaat. Maar goed, zij bellen mij dan en dan zeggen ze van, er is er helaas weer één. En ja, zij weten natuurlijk ook niet wie die persoon is. En als ze van tevoren al weten dat het op een eenzame uitvaart waarschijnlijk gaat uitdraaien, want dat weten ze natuurlijk ook niet direct. En ze moeten nog een huiszoeking doen, want de gemeente is zeg maar verplicht om dat te doen. Mm-hmm. Ze moeten bijvoorbeeld kijken, heeft die meneer of mevrouw waardevolle spullen daar liggen? Want zo'n uitvaart moet natuurlijk wel bekosteld worden door de gemeenschap. Dus elke gemeente heeft ook weer de plicht om eerst te kijken of iemand die kosten niet postuum zelf kan betalen. Dus dat is waarom ze naar een woning gaan. En natuurlijk ook om te kijken of er misschien daar aanwijzingen zijn van mensen die misschien hen toch gekend hebben. Nou, dus als zij gaan en ze weten dat het een eenzame uitvaart wordt, dan mag ik mee. En dan kan ik natuurlijk een hele goede indruk krijgen van de persoon die mens geweest is. En dat heb ik dan ook nodig, want ik zorg vervolgens dat er een gedicht gemaakt wordt voor deze persoon. En dat wordt dan ook voorgelezen door een van de dichters uit onze Pool des Doods, zoals die inmiddels is gaan heten. Die leest het dan voor op de uitvaart. En de afloop schrijf ik weer een verslag over het leven van zo iemand. Dus ik ben zeg maar in die korte tijd een soort van Jehovah-annex privé-detective. Zo moet je het een beetje zien. Maar Joris van Kasteren, dit klinkt niet als dit klinkt als een levensmissie bijna bij de dood. dat is zeker niet de bedoeling. Kijk, ik ben schrijver in de eerste plaats. En mijn voorganger heeft dit prachtige project opgezet, Frank Starik, die helaas zelf overleden is. En ja, hij wilde dat ik hem zou opvolgen. En ja, ik kon ook niet overzien waar het precies op ging uitdraaien. Maar de reden waarom ik dacht van nou, dit moet ik doen, behalve dat ik het voor Frank sowieso alles gedaan zou hebben. Maar was natuurlijk ook omdat het voor een schrijver ook heel uniek is, dat je zeg maar een blik wordt gegund in het leven van iemand die eigenlijk al onzichtbaar is voordat hij overleden is. En dat zijn eigenlijk mensen die wij helemaal niet kennen, maar die er wel zijn. En voor mij is het, het voelt ook een beetje als een soort van kick om juist zulke mensen dan alsnog die aandacht te geven. Of in ieder geval om hun verhaal te vertellen, zodat de buitenwereld in ieder geval nog iets van ze hoort. Dus dat in die zin is misschien een missie, maar ja, ik probeer er ook gewoon naar te kijken in de zin van, ik zoek altijd materiaal. Hè? Ja. Ik heb gewoon goede details nodig. Ik wil wel zo'n detail bij je neerleggen wat je ook in je podcast hebt behandeld. Onder andere het verhaal van mevrouw E. uit Buitenveldert. Ze werkte jarenlang als jurist bij Deltaloid. Dat is wel een heel bijzonder verhaal. Toen jij dat hoorde, misschien moet je het verhaal eens vertellen en dan je reactie op het verhaal. Ja, mensen hebben altijd het idee van die mensen die zo eindigen, die zullen het er wel zelf naar gemaakt hebben, want het zijn allemaal alcoholisten of drugsverslaafden. Maar deze mevrouw is een goed voorbeeld van het tegendeel, waar ik dus ook vaak mee te maken heb. En zij had gewoon een heel normaal leven, werkend leven, was wel alleenstaand. En dat kan al een signaal zijn. Maar goed, ik heb ook wel eens mensen gehad die wel kinderen hadden, want dat gebeurt trouwens ook, hè, dat er wel nabestaanden zijn, maar die zeggen we willen hier niks mee te maken hebben. Dus dat kan ook nog. Maar goed, deze mevrouw die had een keurige baan als jurist bij Deltaloid en is met pensioen gegaan. En ik heb uiteindelijk ook oud-collega's nog kunnen vinden. Helaas pas na de begrafenis. Maar goed, toen bleek dat zij, dat niemand had kunnen voorspellen dat zij zo zou eindigen. Maar zij heeft zich gewoon helemaal teruggetrokken in haar eigen woning. Maar ze had genoeg geld. Er was geen enkele reden, zeg maar, om in zo'n soort van schuilhut je terug te trekken. En dat heeft ze toch gedaan, om een of andere reden. En dan zie je dus dat die eenzaamheid is eigenlijk ook een soort van ziekte. Want zolang je, zeg maar, of zodra je er een beetje in zit en je hebt dan een soort van angst om naar buiten te gaan, om boodschappen te doen, en je denkt van nou, ik blijf binnen, dan kun je tegenwoordig alles gewoon bestellen. Je hoeft niet meer fysiek met andere mensen in contact te komen. En dat was vroeger natuurlijk volstrekt anders. Dus deze mevrouw heeft, en in die zin is ze wel weer anders dan anderen natuurlijk, maar eigenlijk gewoon puur door het soort maatschappij wat wij nu hebben, is dit zeg maar mogelijk geweest. Dat iemand toch uit een soort sociale angst of wat dan ook, of steeds minder lef hebben om naar buiten te gaan, laat staan om vrijwilligerswerk of iets te gaan doen. Maar dat je eigenlijk jezelf buiten de wereld kan plaatsen zonder dat ook iemand het merkt. Nou, dat is met haar gebeurd. Mag ik een beetje lugubere vraag stellen, Joris? Mm-hmm. Want jij bent nog geen 50. Je wordt bijna 50, over 2 jaar, volgens mij. Ja. Dus het is nog voor jou nog heel ver weg. Maar je hebt zoveel uitvaarten bezocht. Heb je je eigen uitvaart al vormgegeven? Nee, dat is het erge. Juist daarom. Ik moet dat echt een keer gaan regelen. Maar dat is een beetje een beangstigende vraag als je het zo stelt. Maar tegelijkertijd heb ik het idee dat ik er juist heel erg grip op heb. Omdat ik telkens toch een soort van monument in taal dan voor deze mensen probeer op te richten. En dat ik daarmee toch die dood ook een beetje aan het lijntje kan houden. Maar ja, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker. Dat weten we allemaal niet. Joris van Kasteren, dankjewel. Tweede seizoen van de podcast De Eenzame Uitvaart staat vanaf vandaag online. Dankjewel. Ja, je kunt het trouwens beluisteren op volkshand.nl/eenzameuitvaart. Kijk, nog net voor Gloria Estefan. Heel goed. Oké, dankjewel. Hè. Ciao. Ojos, claro de monte, como guitarras trovadoras de San Juan. Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar. Tus ojos que me arrebatan, son mi locura, son la plena perdición. Tus ojos tienen todo, nada me falta porque son mi bendición. Tus ojos que tienen mi ausencia como dulce y fresco sereno de mar. Tus ojos son mi equilibrio, son mi libertad. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, lo que necesito, mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme hundida en tus ojos, mírame, que es la paz tu mirada, mírame, que mi dicha no alcanza, mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Tus ojos, dulce esperanza, remedio y cáliz de ese sorbo de tu amor. Tus ojos son el camino donde abre paso mi desbordada pasión. Tus ojos me llenan el alma, no hay otra riqueza, no tengo temor. Tus ojos dulces, benditos, son mi devoción. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, es lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme fundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame. Mírame. Mírame. Que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame. alivio. Mírame, que es lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo, solo basta que. Ah, Gloria Estefan met Tus Ojos, jouw ogen. Het is vrijdagmiddag, het is 4:12. Dat betekent maar één ding. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, we zijn alweer de laatste van het seizoen. Want dan komt de Radio Tour de France hier op deze zender. Wij zijn nog wel één keer terug in Parijs op 26 juli. Ben jij er nog bij? Wel bij of niet bij? Ik ben erbij. Oeh. Niet in Parijs, maar soort van op afstand. Parlons du oiseau français. Les oiseaux, hè? Les oiseaux. Je kunt elkaar. Maar hij heeft, Michiel zit hier en Gregory Sedok zit ook hier, Michiel Vos. Je hebt 3 vogels meegenomen die je favorieten zijn? Ik heb voor die wereldwijd worden beschouwd als de mooiste vogels ter wereld. Ah. En die ook lokale folklore mythes hebben geïnspireerd. En ja, ik ben voor kleurrijke vogels gaan, omdat ik weet dat jij daarvan houdt. Ik zit zelf in 3-delig groen. Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik aardig dat je dat voor mij hebt gedaan. Ja, zeker. Ja. En Arjan, in het kader van de uitzending, hoe oud? Want we hebben het namelijk over de oudere Biden. Mm. Hoe oud kan een vogel worden? Oeh, dat is mooi, hè? Nou, ik heb geen idee namelijk. De oudst bekende vogels, Wisdom. Dat is een Laysan albatros op de Midway-eilanden. Die is ooit op haar nest geringd. En die is nu op haar 72ste jaar, als ik me goed herinner, weer teruggekomen om weer een ei te leggen en een jongen groot te brengen. Jonger dan Biden. Ja, jonger dan Biden. En wel maar nog wel een ei leggen. Ja. Nog wel een ei leggen, dat zou Biden ook, pardon. Ja. Oké, jongens. Vertel, de mooie vogels. Nou, ik heb eigenlijk voor een paar families gekozen. En laten we beginnen met de ara's. Die kent iedereen, de macaws. Ja. Die reusachtige papegaaien met alle waanzinnige kleuren in de neotropen. Dus ze komen voor in het uiterste zuiden van Noord en dan Midden- en Zuid-Amerika. En daar heb je 19 soorten van. En het spijtige is dat er van die 19 soorten zijn er 4 door toedoen van de mensen uitgestorven inmiddels. Wow. En je moet je voorstellen, deze vogels die vormen een hele belangrijke rol, spirituele rol en bij de Mesoamerikaanse samenlevingen, dus de soort steentijdse samenlevingen van Amerika. En meer dan 2000 jaar lang werden ze gefokt, werden ze verhandeld en werden hun veren gebruikt bij allemaal belangrijke rituelen. Alleen dat dat was dusdanig kleinschalig nog, dat daardoor niet die populatie heel erg in gevaar kwam. Maar toen kwamen op een gegeven moment ontdekte tussen aanhalingstekens Columbus Zuid-Amerika. En toen was het hek van de dam, hè. Dus de westerse beschavingen, ook beschavingen tussen aanhalingstekens. Ja. Die gingen het oerwoud kappen. En die ara's die werden verhandeld voor hun veren. Die werden in allerlei hoeden werden die verwerkt. En die vogels werden ook in dierentuinen werden ze doorverkocht. En ze werden in privécollecties werden ze doorverkocht. En dan heb je het echt over tienduizenden van die prachtige vogels per jaar. En uiteindelijk leidde dat dus tot het uitsterven van 4 soorten. Dat is natuurlijk heel treurig. Maar ik dacht even ook een opsteker. De blauwkeelara. Door toedoen van een Nederlander, Tjalle Borsma. Hij is onderzoeker. Hij heeft Armonia, een natuurbeschermingsorganisatie in Bolivia. En de enige plek waar die vogel voorkomt, op de savanne van Barba Azul, heeft hij het tij weten te keren. En met de nestkasten die door artis zijn ontworpen, is die soort nu aan een comeback bezig. Ah, goed. Dus dat is fantastisch. En in 2022 hebben ze voor het eerst in decennia hebben ze weer de Spix-ara. Een prachtige, blauwige ara. Hebben ze geherintroduceerd in het wild. In het Atlantisch regenwoud van Brazilië. Dus dat is positief. Oh, en dat herintroduceren, dat lukt dan dus? Oh, wow. Nou, dat langzaam maar zeker gaat dat de goede kant op. Maar je hebt natuurlijk een uiterste. Ja, je hebt dus gevaar voor inteelt natuurlijk. De genetische diversiteit is uiterst klein. En het moet maar blijken hoe dat dan in de toekomst zich gaat ontwikkelen. Dan gaan we naar een hele mooie vogel. Ja, dit zijn eigenlijk de allermooiste, vind ik persoonlijk. De paradijsvogels. 45 verschillende soorten, 17 genera. Van die 45 zijn er 41 op Papua Nieuw-Guinea. Wow. En ik ben daar geweest, ik heb het gezien. Het is waanzinnig. Als je paradijsvogels ziet balsen. Je kan leeuwen zien op de savannen van Afrika. Je kan jaguars zien in Zuid-Amerika. Snow leopards in Himalaya, waar echt een balzende paradijsvogel. Die geluiden en dan die kleuren in die setting. In regenwoud, je hebt daar ook geen backpackerscultuur. Je moet daar echt met een expeditie naartoe. Ja, en dan zie je dat en dat is waanzinnig. En je moet je voorstellen, die 800 verschillende culturen, zoveel zijn er, met allemaal een eigen taal op Papua en Nieuw-Guinea. Die hebben allemaal, verwerken ze die paradijsvogelveren in hun tooien. En die gebruiken ze bij die sing-sings, bij die dansen. Ik heb dat ook gezien, dat is waanzinnig. Maar je moet je voorstellen voor de eerste westerlingen die naar Papua kwamen in de 16e eeuw. Ja, die zagen dus die paradijsvogels en die namen ze mee terug. En die werden verhandeld door die lokale inheemse stammen. En daar waren de poten, die waren daarvan afgehaald, omdat ze dus op die tooien werden geplaatst. Dus die vogels die kwamen terecht, die dode vogels in West-Europa. En daar werden ze verwerkt in allerlei, of ze werden nageschilderd, allerlei schilderijen. En ze dachten dus dat die vogels echt geen poten hadden. Oh. Dus ze dachten dat zij mythische phoenix waren. En dat ze werden gedragen door die prachtige veren. En dat ze überhaupt niet konden landen. Dat het een soort mythisch wezen was. En ja, wat ik waanzinnig vind, is een lokale mythe. Okay. Dat klein heb ik even ingedoken, lokale mythe. En dat is dus op Papua. En dat waren twee broers. En die waren aan het strijden om de macht. En op een gegeven moment doodde één broer zijn jongere broertje. En toen rouwde hij over wat hij had gedaan. Stond hij bij zijn graf. En toen zag hij dat zijn broer was veranderd in een paradijsvogel. En die paradijsvogel zei, rouw niet om mij. Elke keer als jij een ritueel hebt. Dan zal ik terugkomen om te dansen met jou. En dat en is vandaar dus die veren op hun. Ja, vind ik schitterend. Nu de mooiste vogel ooit. En dat is de quetzal. Van Zuid-Amerika. Het is een trogonachtige. Je hebt totaal 5 soorten quetzals. Maar deze quetzal heeft waanzinnige lange staartveren. Wat eigenlijk geen staartveren zijn. Maar rugveren die over zijn staart heen naar beneden vallen. En deze vogel speelde een belangrijke rol. Ook binnen die Meso-Amerikaanse beschavingen. En het was waarschijnlijk de vogel die Quetzalcoatl. De gepluimde slangengod van Midden-Amerika inspireerde. Die speelde een rol bij het creëren van de aarde. Maar misschien wel de mooiste mythe over deze vogel is over de Maya-prins en held Tecumseh. Oké. En werd gedood door de conquistador Pedro Alvarado. Daar voerde hij een strijd tegen. En volgens die Maya-legende werd Tecumseh die werd gedood. Die lag bloedend in het gras. Toen streek de quetzal, toen nog geheel groen, die streek neer op zijn borst. Die doopte zijn borstveren in het bloed van die Maya-prins en held. En dat is hoe hij aan de rode, prachtige rode veren op zijn borst zou zijn gekomen. Oh my god. Ja. Heb je Quetzal al gezien of niet? Ik heb hem gezien in Costa Rica. Oh, je hebt 2 ondersoorten. Je hebt die van Costa Rica, maar je hebt er ook een Guatemala. Die is iets groter, daar heb ik hem niet gezien. En het is ook in Guatemala is het ook de nationale vogel. En staat hij dus ook op de munt eenheid. Hoe groot is een Quetzal? Een kip? Dat formaat iets kleiner, maar heel iets anders. Het is een vogel die een beetje rechtop zit. Hij is een kip. Hij is zo groen dat het lijkt alsof hij van binnenuit licht geeft. Oh. En het is waanzinnig. Bertel. De Quetzal, de Quetzal. Ja, Quetzal. Ga hem even googelen. En wij zijn weer terug op 26 juli met een speciale uitzending in Parijs bij de Olympische Spelen. En vanaf morgen is hier op deze zender te horen rond dit tijdstip Radio Tour de France. Ik zeg à bientôt à Paris. Afrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Denketi koti, brada sisa.